1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het niet klopt dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël. Dat zou ook blijken uit tientallen stukken, mails en appjes. Een groep ambtenaren had in NRC gesteld dat Rutte aanstuurde op een minder streng oordeel over Israël. Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden sinds vandaag minder treinen. Op meerdere plekken op het HSL-traject zijn beginnende scheuren ontdekt in bruggen en viaducten. Volgens ProRail valt een derde van de dienstregeling daarom weg. Internationale treinen rijden wel, maar ze moeten wel langzamer rijden. Een man die vannacht zwaar gewond raakte bij een explosie in Den Haag is in het ziekenhuis aangehouden. De politie denkt dat de Amsterdammer van 23 zelf betrokken was bij de ontploffing. Die werd veroorzaakt door vuurwerk. Ook een man van 24 is opgepakt. Voor het vierde jaar op een rij is het aantal in Nederland verkochte boeken gestegen. In totaal waren het volgens de stichting CPNB 43 miljoen exemplaren. Best verkochte boek van 2023 was Atlas, het achtste deel van de Zeven Zussen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond ook bekervoetbal. En Jeroen Guter, dan denk je, Hercules, derde divisionist. Stunten tegen een profclub, dat lukt maar één keer. Ja, nou ja, je bent een stuntploeg of je bent het niet. En dit is een stuntploeg van je welste, want Hercules leidt met 1-0. Doelpunt dat al na een minuut of twee werd gemaakt vanaf de penaltystip. Nu heeft de Utrechtse formatie het lastig, maar nog altijd dus op weg naar misschien weer een enorme sensatie. Want ze spelen dus tegen Cambuur Leeuwarden. Ja, zeker. We blijven het volgen. De coach van de Oranje Waterpolenvrouw is te gast. Evangelos Doudelis, die werd wereld- en Europees kampioen. Ja, straks zijn verhaal en ook dat van kinderpopartiest Dirk Schelen. Hij werkt aan een speciale kindervoorstelling over het EK voetbal. En archeologen bedachten een manier om snelle resten van een Romeinse kamp op te sporen. En jawel, deze week vonden ze er gelijk heen op de Veluwe. We gaan het allemaal bespreken. Langs de lijn en omstreken is er. Tot 11 uur. Ja, Jeroen Gruter op Zoudenbalg in Utrecht. Eigenlijk zou dit gewoon in een veel groter stadion gespeeld moeten worden, hè, gezien de vorige wedstrijd. Ja, die werd toen gespeeld in de Galgenwaard. Die wedstrijd tegen Ajax, die Hercules met 3-2 won. Enorme sensatie. En natuurlijk hadden ze weer heel veel kaarten kunnen verkopen voor die wedstrijd van vanavond tegen Cambuur in de achtste finale van de KNVB-beker. Maar dat lag allemaal moeilijk bij FC Utrecht. Er zat natuurlijk vorige week nog die wedstrijd van PSV aan te komen. Werd uitgeweken naar Zoudenbalg, het voormalig trainingscomplex waar Jong Utrecht en de vrouwen van Utrecht voetballen. Maar dat veld was vorige week bevroren. Er is nog eventjes contact geweest, misschien toch die wedstrijd te verplaatsen. Maar dat kon allemaal niet meer. Dus zijn we opnieuw neergestreken op Zoudenbalg. Is het veld goed bespeelbaar en leidt Hercules dus met 1-0. Een doelpunt dat eigenlijk al in de eerste minuut tot stand kwam met de paas van achteruit. Richting het 16 meter gebied waar Paulina er doorheen leek te breken. Was een onhandige actie van Van Kaam. Die vloerde Paulina. En ja, scheidsrechter Martens hoefde niet lang na te denken. Legde de bal op de stip die daarna werd binnengeschoten door de nummer 10 Lagri. Dat deed hij heel beheerst. Daarna het gros van het balbezit voor Cambuur. Zonder dat daar lange tijd geen kansen uit voortkwamen. Maar Cambuur heeft er nu toch al 2-3 gehad. Die hadden kunnen worden omgezet in een doelpunt. Met name Van Kaam, degene dus die de penalty veroorzaakte, had een enorme mogelijkheid. In de 22e minuut werd aangespeeld door Balk. Actie vanaf de rechterkant. Kon aannemen, kon draaien, kon schieten van een metertje of 7 afstand. Maar joeg die bal heel ongecontroleerd over de lat. Daarna nog een keer een corner gezien van Cambuur, waarbij de bal op het hoofd kwam van de boomlange spits Uldrikis. Maar die inzet werd van de lijn gehaald door Van Hussen. En zodoende staat het nog altijd 1-0 en heeft Cambuur het niet eenvoudig om er doorheen te komen. Thuisploeg speelt heel compact, houdt veel mensen achter de bal. En als ze dan de bal een keer hebben, dan gaat hij onmiddellijk naar voren. Wordt er gespeculeerd op de snelheid van met name natuurlijk de held Tim Pieters. Hij maakte 2 goals tegen Ajax in de vorige ronde. Het is een interessante wedstrijd dus, waarbij voorlopig de underdog leidt. We hebben nog 10 minuten te spelen in deze eerste helft. Hercules 1, Cambuur 0. En als je dan van Zoudenbalg 5 kilometer naar het noorden rijdt over de ring van Utrecht, dan kom je uit bij de kantine van Hercules. En dat heeft Edwin Cornelissen gedaan. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Hoe vol is die kantine? Nou, een paar honderd man. Het is, aan de ene kant heb je het paviljoen, noemen ze dat dan. Dat is dan de kantine van het clubhuis van Hercules. En daaraan grenst dan een sporthal. Nou, daar hadden ze vorige week al allemaal tapijten uitgerold. En 4 grote beeldschermen opgesteld van die prachtige plastic stoeltjes, staattafels. En ja, die zijn er nu nog steeds. Dus het gros van de mensen zit in die sporthal. Dat was ook eigenlijk de voorwaarde. Anders zou dat clubhuis helemaal overlopen van de mensen. En ja, daarachter in het clubhuis zitten dan ook nog een aantal mensen. Ja, en die mensen, het was fantastisch om te zien. In die eerste minuut toen die penalty werd gegeven, toen vlogen die plastic kuipstoeltjes al de lucht in. Ja, oh. En toen er gescoord was, was het helemaal een explosie van geluid. En deze meneer bijvoorbeeld, die zag ik opspringen, hè, bij die penalty. En met name toen hij gescoord werd. Ja, natuurlijk. En het was nog niet makkelijk, want hij moest heel lang wachten. Ja, de VAR keek er nog even naar. VAR keek ernaar. En dus extra knap, heel rustig in het hoekje. Dus ik ben weer onder de indruk van die jongens. Ja, wat is dat toch, dat het iedere keer weer zo wonderbaarlijk verloopt tegen die profclubs? Ja, dat is, en het is bekervoetbal. En het is natuurlijk ook dat verdedigen net iets makkelijker is dan aanvallen. En met een beetje geluk en een mooi echt grasveld, dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Ja, en ik heb ook begrepen, ze laten zich hier de kop ook niet echt gek maken. Hè? Iedereen realistisch, kans niet heel groot. Maar ja, als het allemaal een beetje mee zit. Ja, dat blijkt nou ook weer. Je moet een beetje geluk hebben. Ik denk dat ze er ook nog één bij moeten scoren. Maar ook dat kan. En dan zullen we nog maar zien. Maar voorlopig spannend, spannend, spannend. Ja, en inderdaad, die spanning die is voelbaar hier. Hè? Zeker met die kansen van Cambuur. Ja, ja, ja, ja, die missen net. En dat is het geluk wat je nodig hebt. En hoe dichter die 90 minuten bij komt, hoe spannender het wordt natuurlijk. Ja, het zou toch wat zijn, zeg, als het nog een rondje verder wordt. Ja, en daarna ook wel een redelijke gunstige loting. Vitesse, hè? Thuis tegen Vitesse. Dus ja, dan kijk je alweer een beetje verder. Maar eerst dit maar even afwachten. Ja, de derde divisionist Hercules. Ja, ongelooflijk. Ja, ja, ja. En het verschil zie je nu ook weer toch eigenlijk bijna niet op het veld. Dus het is echt opzienbarend, ja. Nou ja, dus de spanning voelbaar hier in die sporthal. Ik zal ze dadelijk ook nog eventjes in het clubhuis gaan kijken, want iedereen leeft hier natuurlijk mee. Je hoort continu Hercu, Hercu, als er weer een kans zit aan te komen. En ja, dat zal nog wel even doorgaan hier. Ja, ja, onverwacht een rondje verder komen, dat is natuurlijk mooi. Het zijn mooie momenten in het voetballen. En vandaag beleefde Indonesië zo'n moment. Een bijzonder moment in de Indonesische voetbalgeschiedenis. Want het nationale team plaatste zich voor het eerst in de geschiedenis voor de tweede ronde van de Azië Cup. En dat zonder zelf te spelen. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat gaan we bespreken met de spits van het Indonesische elftal, Rafael Struik. Rafael, goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel, dankjewel. Ja. Even wel duidelijk, we hebben een enorme vertraging. Waar zit je nu? Ik zit nu in Doha, Qatar. Ah, kijk aan, want daar wordt het gespeeld, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Heb jij enig idee wat er nu in Indonesië gebeurt? Ja, eerlijk gezegd niet. Je ziet een beetje langskomen op Instagram, maar het is nu ook met Nederland vergeleken 6 uur later daar. Dus volgens mij slapen er ook heel veel mensen ja, nu. Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat morgen vooral gaat gebeuren. Ja, wat zie je dan op Instagram voorbij komen? Je ziet vooral die filmpjes nu van de fans hier zo dan. Die zijn nog wakker natuurlijk, want hier is nu 22:30. De films van onszelf. En je ziet gewoon ja dat ze buiten zie je gewoon wat fans met vlaggen en zo. Gekhuis. Ja, ja, mooi. Kirgizië en Oman, die moesten gelijk spelen. Dan zouden jullie een van de beste nummers 3 zijn. Hebben jullie met z'n allen zitten kijken? Ja, we zaten met z'n allen, ja, niet met z'n allen, maar gewoon in verschillende groepjes te kijken een beetje, ja. Ja, in Oman na 10 minuten op 1-0, dan is het wachten geblazen, dan wordt het de 80ste minuut en dan wordt het 1-1. Vertel even wat er toen gebeurde. Ja, de eerste helft, die waren we nog gewoon een beetje aan het kijken op onze eigen kamers. Toen moesten we gaan eten met z'n allen. Toen begon de tweede helft na het eten. Maar ja, ze speelden niet heel goed Kyrgyzstan. Dus om eerlijk te zeggen, hadden we niet heel veel hoop meer. Maar ja, we bleven toch de wedstrijd kijken en toen kwam die goal. Ja, toen was het gewoon gekhuis. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik denk die minuten daarna, dat was nog spannender, denk ik. Ja, die 10 minuten, of ik weet niet of misschien kan er wel extra tijd bij. Hoe... Ja, 10 minuten plus nog 7 minuten extra tijd. Ja. Ja. Heb je het uit kunnen zien of zijn er ook jongens die... Die gezegd hebben van nou jongens, ik hoor het wel, ik kan niet aanzien, ik loop naar buiten. Nee, we hebben het wel gewoon met z'n allen uitgekeken. Ja, mooi. En toen groot feest, ik begreep op de kamer van de trainer, klopt dat? Ja, toen gingen we met z'n allen een beetje verzamelen. Toen gingen we met z'n allen naar de kamer van de trainer. klein feestje, niet te lang. Want ja, we hebben maar 2 dagen tot de volgende wedstrijd. Ja, Australië dan, hè. Maar jullie doen een prima toernooi in een pool met Irak, Japan en Vietnam. Worden jullie derde? Heb je dit op een bepaald moment, heb je het zien aankomen überhaupt? Dat we doorgaan? Ja, dat dit eraan zat te komen. Tuurlijk, als je zo'n toernooi begint, dan ga je daar wel voor. En eerlijk gezegd, na die nederlagen, dan denk je van ja, het ligt nu in andermans handen. Dus dan ja, weet je het niet zo zeker. Maar ja, het is heel mooi. En het is ook de eerste keer in de historie van Indonesië. Dus ja, daarom. Dat alleen maar trots kunnen zijn. Ja. Hoe ben je eigenlijk in het Indonesische team terechtgekomen? Je bent spits, hè? Voor alle duidelijkheid. Ja, ik ben spits. Dat begon denk ik een jaartje geleden nu. Toen was er een... want ik heb natuurlijk een roots uit Indonesië. Mm-hmm. Toen was er een onder-20 toernooi, WK-toernooi, waar Indonesië veel spelers voor aan het, een beetje aan het oproepen was. En toen begon dat zo'n beetje. Kwam ik met die jeugdteams een beetje aan het trainen, wedstrijden spelen. En toen ben ik uiteindelijk doorgestoken naar het eerste elftal. Maar hoe bedoel je dat komt dan zo een beetje? Want jij bent gewoon geboren in Leidschendam in Nederland. Word je dan op een gegeven moment gebeld? Staat er een scout langs de zijkant? Hoe werkt dat precies? Ja, bij mij is dat best wel snel gegaan. Want ze hadden een soort van haast voor dat WK onder-20 om een sterk team te bouwen. Dus ik werd gewoon een... ik werd gebeld volgens mij. Ja, zou ik in eerste instantie in Indonesië gespeeld worden, toch? Dat toernooi. Dat WK onder-20. Ja, klopt. Ja, maar dat is dus niet doorgegaan door politieke omstandigheden. Ik werd dus gebeld. En toen moest ik een week later op trainingskamp met de onder-20. Dat was een soort stageachtig. Ja, maar wie belt je dan? Ja, dat was volgens mij een assistent trainer was dat toen, volgens mij. En ja, later worden het dan nog allemaal andere mensen die je dan gaan bellen voor het papierwerk en zo. Ja. Maar dit was echt voor het voetbal. En toen was het een soort stageachtig een weekje, trainingskamp in Spanje. Dat ging goed. En toen gingen we eigenlijk naar dat WK helemaal toeleven. Maar ja, wat je net al zei, dat ging niet door. Ja. Dus dat was wel heel jammer. Voor mijzelf, maar ook voor heel Indonesië. Maar ja, daarna kwam voor mij heel goed nieuws. Toen mocht ik in de zomer mee met het eerste. En toen hadden we een wedstrijd tegen Argentinië. Dus ja, dat was dan natuurlijk heel mooi om mee te maken. Speel je opeens tegen Messi? Ja, die was er dan helaas. Oh niet. Maar ja. Ja, wel heel veel andere, ja, wel heel veel andere mooie namen. Speel je uitgerekend niet tegen Messi. Dus dat was eigenlijk een grote teleurstelling. Ja, teleurstelling is dat natuurlijk nog steeds boy. Ja, maar toch even nog af, want jij bent dan in Nederland geboren, hebt wel Indonesische roots. Wat betekent het dan voor jou om namens Indonesië uit te komen? Die vraag heb ik vaak gekregen. Ik denk vooral de eerste keer toen ik in Indonesië kwam, hoe je daar wordt ontvangen en zo, hoe de mensen tegen jou zijn. Want daarvoor was ik nog niet in Indonesië geweest. Dus, maar toen had ik echt gezien van hoe die mensen zijn, hoe het volk is. En dan voel je toch wel trots om voor dat land te mogen spelen. Dus ja, ik zie het echt als mijn land gewoon. En ik ben er zeker een Indonesië. Ja. Nou, je bent pas 18, maar je hebt al zoveel meegemaakt als meer meegemaakt dan een speler van sommige spelers van 20, van de jaar of je bent al 20. Nou, dan doe ik het opnieuw. Dan zeg ik dat je 20 bent en dat je nu al meer hebt meegemaakt dan sommige spelers van 30. Ja. Tot slot, Australië, even kort nog. Ga je het redden? Of ik ga spelen? Nou, of jullie het gaan redden. Spelen doe je wel. Ja. Ik denk dat we het gaan redden. We gaan ons best doen. We gaan alles geven deze komende 2 dagen. Goed herstellen. Goed trainen. En dan gaan we het zien. Heel veel succes, Rafael. Dankjewel. Geniet er ook van. Rafael Struik was dat uit het Indonesisch elftal. Dat zich dus verrassend heeft geplaatst voor de tweede ronde van de Azië Cup. Ja, en die laatste woorden van Rafael, die zullen de spelers van Hercules ook uitgesproken hebben afgelopen zondag. En zie daar, ze staan voor tegen Cambuur, Jeroen Guter. Nog altijd 1-0 door die benutte penalty al vroeg in de wedstrijd van Oussama Lahri. Cambuur heeft inmiddels gewisseld. Henk de Jong heeft Van der Veen en Smant in de ploeg gebracht. Dat is ten koste gegaan van de Jong en van Mullum. Heeft zijn spelers opgedragen om 1-1 over het hele veld te gaan spelen. In de hoop nog een gelijkmaker af te dwingen voor rust. Maar die tijd is beperkt. Er komen 2 minuutjes bij. Dus daarin zou het dan moeten gaan gebeuren opnieuw. Graaft Hercules zich helemaal in. Laat het Cambuur het spel maken. En dat is niet helemaal ontbloot van gevaar hoor. Want mogelijkheden krijgt die ploeg van de Jong wel degelijk. We hebben een volley gezien van de Jong toen hij nog op het veld stond. Die ging uiteindelijk over het doel. Daarna nog een kansje voor Uldrikis. Die eerder dus al een kopbal van de lijn gehaald zag worden door Van Hussen. En ook nu heeft Cambuur de bal, speelt het de bal rond. Komt Cambuur uit aan de linkerkant bij Pol. Die speelt hem dan weer terug. Moet er toch iemand iets bedenken. Het wordt een paas van achteruit in de richting van Breij. Die weet hem wel te raken. Maar het is ontzettend moeilijk om daar echt een goed vervolg aan te geven. De bal is een meter of 40 onderweg. En dan halfvallend weet hij hem nog wel een soort van te voleren in de richting van de spits. Maar ja, er staan zoveel mensen van Hercules tussen. Die kunnen dat eenvoudig pareren. Dan nog een uitbraak misschien van de thuisploeg die zich wat dat betreft heel bescheiden opstelt. Eigenlijk veel bescheidener dan het geval was tegen Ajax. Toen Hercules ook op 1-0 voorsprong kwam en daarna veel kansen kreeg in de eerste helft. Ajax toen totaal verbluft. Cambuur wat dat betreft iets minder. Natuurlijk gewaarschuwd ook door de kracht van Hercules. Dat met name in omschakeling flink wat snelle mensen heeft. Met name Tim Pieters natuurlijk, maar ook Vermeulen, de spits, die kan behoorlijk rennen. En nu komt er weer zo'n moment om eruit te komen. Misschien nog via de rechtsback. Dat is Carmelia. Carmelia haalt de achterlijn, gaat schieten. En ja, dan moet er maar toevallig een voet tegenaan komen. En dan eindigt die bal misschien wel in het net. Maar er komt geen voet tegenaan. Weer heel opportunistisch, zoals we dat al vaker hebben gezien in deze eerste helft. Die nu wordt beëindigd door scheidsrechter Martens. De 1000 supporters die erbij aanwezig mogen zijn, die klappen hun handen stuk. Want Hercules leidt halverwege in de achtste finale van de KNVB-beker tegen Cambuur met 1-0. Even kijken of er ook geapplaudiseerd wordt in de kantine. Denk het wel, Edwin. Ja, ik ben een beetje doorgelopen van de sporthal naar de kantine. Dag mevrouw, u bent toch aan het dansen? Ja, 1-0, eerste helft. U bent ook wel helemaal schoor? Nee, ja, nee, maar ik ben ook best wel trots op mijn club. Het was bij Ajax ook, stonden we ook 1-0 voor eerste helft. Dacht, dat laat ze echt niet lopen. Ik zie u ook echt intensief meeleven, hè? Die gebalde vuisten, handen voor het gezicht zo af en toe. Hoeveel spanning zit erop? Nou, spanning. Kijk, de jongens moeten het doen, hè. En wat ik zo mooi vind, ik denk dat zij zijn gewoon lekker aan het ballen. En wat hebben ze te verliezen, alleen maar te winnen. Ja. Dus ik ben gewoon maar een Herculaan. En ja, ik ben super trots op deze club. Een Herculaan, zo noemen ze dat, hè? Ja, of een Herculient. Maar we zijn genderneutraal ook tegenwoordig, hè? Kijk, zo gaat dat hier inderdaad. Nou, ze gaan hier rustig eventjes een biertje pakken. Het is pas de eerste helft. Ja, we zijn pas één helft onderweg. Er kan nog van alles gebeuren. Haal de clichés maar uit de kast. Ik ben er nergens op. Winst is winst. Winst is winst. Gaan we het over iets anders hebben tot zo, Edwin. Want op een geheime plaats, ergens op de Veluwe, is een team van archeologen al sinds dinsdag bezig met het opgraven van spullen uit, jawel, de Romeinse tijd tenminste. Daar hoopten ze op toen ze eraan begonnen. De plaats waar ze al 2 dagen bezig zijn is niet helemaal willekeurig. Die hebben ze namelijk gevonden met behulp van een nieuwe methode. De vraag is dus, kloppen die methodes? En hebben ze daadwerkelijk spullen uit de Romeinse tijd gevonden? Nou, dat gaan we bespreken met archeoloog Jeroen Oosterbaan. Hij graaft namelijk mee. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Ja, meteen maar de kern. Hebben jullie iets gevonden? Jazeker. We zijn inderdaad 3 dagen bezig geweest. We komen net het veld uit. De laatste dag was vandaag. Dus we hebben alles weer dichtgegooid. Maar we zijn onderzoek gaan doen naar een grote structuur die we hebben op de computer vanuit huis. Heel even opnieuw, Jeroen. Wat zei je? Een grote structuur? Ja, een grote structuur die we gevonden hebben. Dus aan de hand van allerlei analyses die wij thuis doen achter de computer, kunnen we op basis van het huidige relief zijn we een grote structuur tegengekomen. En wij van denken dat dat een Romeins kamp is geweest. Een Romeins kamp? Vandaar dat wij... Jazeker. Wat moeten we daarbij voorstellen? Wat was een Romeins kamp in die tijd? Wat gebeurde daar? Nou, we zitten hier ten noorden van de Rijksgrens. Die Rijksgrens die loopt langs de Rijn. Ten zuiden daarvan zat je binnen het Romeinse Rijk en ten noorden niet. Wij doen met verschillende universiteiten onderzoek naar het functioneren van die Rijksgrens. Dus waarom komen die Romeinen naar... ten noorden daarvan. Dat kan eventueel ook wel te maken hebben met grote troepenverplaatsingen naar het noorden toe. Dus een grote legermacht die bezig is geweest om... Nee. om wat te doen. Zullen we even Dolly Parton doen? Maar? Doen we Dolly Parton. Altijd bij de hand. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dolly Parton en 9 to 5. Sorry Jeroen Oosterma, maar de verbinding was slecht. Maar we hebben je nu gewoon aan de lijn, geloof ik. Ja, het gaat nou een stuk beter, ja, toch? Ja, dit is echt veel beter. Echt, we hebben een oude lijn opgegraven, dus dat werkt vrij goed. Heel goed. En jij vertelde dat jullie dus een Romeins kamp hebben ontdekt ten noorden van de Limes, van die rijksgrens. Maar dat is dus gebeurd met een nieuwe methode. Wat hebben jullie precies gedaan? Nou, we hebben de Veluwe als pilotgebied. Dus we zijn eraan het kijken, maar dat is best wel groot natuurlijk. Hè? Dus 91.000 hectare. En om wat specifieker te zoeken, hebben wij een geschiktheidsmodel gemaakt. En wij, dat is Jens Goeree, een van mijn studenten. Nou, die rennen hier links en rechts voorbij met al die digitale methodes. En die kijken aan de hand van LiDAR-beelden. En dat zijn eigenlijk hele gedetailleerde metingen van het huidige maaiveld. Kijken ze of daar structuren nog zichtbaar zijn in het huidige maaiveld. En die komen er af en toe heel mooi uit. En zo'n structuur, een hele mooie grote rechthoek. Maar deze die we gevonden hebben, gewoon, die is ongeveer 290 bij 180 meter groot. Mm-hmm. Dat is heel karakteristiek voor zo'n Romeins kamp die wij ook ergens anders in Nederland ook hebben aangetroffen. Dus toen gingen bij ons alle alarmbellen af uiteraard. En dachten we, mogelijk hebben we hier midden op de Veluwe een nieuw Romeins kamp gevonden. Maar toch nog wat iets beter te begrijpen, betekent dat als je heel goed op Google Earth kijkt en je weet waar je naar moet zoeken, dat je dan Romeinse kampen kan ontdekken? We hebben iets anders. Dat noemen ze het AHN, het actueel hoogtebestand Nederland. Dat is op basis van een openbare data. Krijg je eigenlijk een heel gedetailleerd inzicht in de hoogtemodellen. Hm. Dus je krijgt niet alleen te zien of een luchtfoto te zien, maar er worden scans gemaakt van van de hoogtes. En op het moment dat er een bal aanwezig is, dan wordt die dus heel goed zichtbaar. Ja, en waarom zijn er hoogteverschillen overgebleven uit die tijd? Wat deden die Romeinen in het kamp met zeg maar de hoogte van het land? Nou, op het moment dat de Romeinen van A naar B gingen, dan moesten ze elke dag een behoorlijke dagmars afleggen. Dat kon wel 15 kilometer zijn. En op het moment dat ze dan op het punt van bestemming aankwamen, dan was het niet de beentjes omhoog, maar in eerste instantie een verdedigbare structuur bouwen. Hmm. Dat betekent dat ze een gracht hebben gegraven en alles wat eruit kwam hebben ze op een wal gegooid. Daar gingen nog allemaal van die houten staken in, de pile murali. En op het moment dat je daarna gaat kijken, dan ontstaat daar een verdedigbare structuur. Hmm. Dus die werd gebouwd en binnen die structuur bivakkeerden ze. Ja. Dus daar werden de tenten opgebouwd en op het moment dat ze de dag daarna verder gingen, dan begon het hele liedje van weer opnieuw. Ja, wat heb je nou? Heb je ook voorwerpen gevonden bijvoorbeeld?

Nou, het zou zomaar kunnen, Robert. 1-0 de stand. De tweede helft is zojuist begonnen. Cambuur aan de bal. Dat gaat natuurlijk proberen een opening te forceren. Maar voorlopig wil dat niet echt lukken zoals dat in de eerste helft ook het geval was. Hercules misschien wel op weg naar een plaatsje in de kwartfinale van de KNVB-beker. En hier in de studio de coach van de Oranje Waterpolo Vrouwen, Evangelos Doulisis. Mogen we Eva zeggen? Eva. Eva, goed dat je er bent, Eva. Leuk om jullie te zien. Ja, hij werd met de vrouwen wereldkampioen, Europees kampioen en straks komen de Olympische Spelen er natuurlijk aan. Ja, en kinderpopartiest Dirk Schelen heeft ook zin in de sportzomer met die Spelen en het EK-voetbal. Hij werkt aan een speciale kindervoorstelling over het EK. Eerst maar even terug naar Utrecht, waar de amateurs van Hercules met een voorsprong zijn begonnen aan de tweede helft tegen Cambuur. Jeroen Guter, zijn er eigenlijk wissels bij Cambuur? Die hebben we vlak voor rust gezien. Twee nieuwe spelers erin. Henk de Jong houdt verder zijn kruid droog. Wil het eventjes deze elf laten doen. Als er een voorzet komt van de rechterkant. Maar die kan worden gevangen door doelman Pepijn Vonk. Die gooit hem onmiddellijk in de richting van Vermeulen. De spits, maar die kan niet aan de bal komen. Dan is de bal weer terug bij Cambuur. Zoals dat eigenlijk voortdurend het geval is geweest. In de eerste helft Cambuur wel aan het zoeken. Maar te vaak wordt er onmiddellijk gezocht naar de lange bal. En dat heeft weinig zin. Dat is allemaal redelijk te verdedigen voor Hercules. Nu een voorzet vanaf de rechterkant. Maar de bal komt niet echt aan de grond. Weggewerkt door Hercules. Maar dan is de bal onmiddellijk weer in het bezit van Cambuur. Dat weer gaat proberen een aanval op te zetten. Maar onder impuls van Vermeulen moet die bal echt helemaal terug naar de doelman. En Jannik van Os, die eigenlijk helemaal niets te doen heeft gehad in deze eerste helft. Heel af en toe zag hij wat aanvallers van Hercules op zich afkomen. Ja, en hij dook natuurlijk de verkeerde hoek in op het moment dat die penalty werd genomen in de derde minuut. Nu een paas richting Uldrikus. Die wint in de lucht. Kan de bal worden weggehaald door Mitchell Zwart, een van de centrumverdedigers. En keert de rust terug in de verdediging van Hercules als doelman Vonk de bal kan oppakken. Ja. Voorlopig kan Hercules zonder al te veel problemen stand houden in de openingsfase van deze tweede helft. We hebben 3 minuten gespeeld. Hercules 1, Cambuur 0. Goed, ook hier aan tafel kinderpopster. Hoe is dat om dat over jezelf te horen, Dirk Schelen? Ja, het is een beetje zo gegroeid. Ja, maar het is wel zo. Ja. Want jij maakt, hoe moet ik het zeggen, kindertelevisie, kindertheater, kinderradio, kinderliedjes. Ben ik nog wat vergeten? Kinderfilms? Nee. Ook nog. Kinderfilms. Ook nog. Ja, ik treed veel op en ook in het buitenland. En ik ben van oorsprong muziektherapeut en rockgitarist. Nou, ik dacht alles bij elkaar. Heeft een mooie verzameling. Jij bent van oorsprong rockgitarist. Ja, en muziektherapeut. Ja, ik deed het tegelijkertijd. Ja, je hebt een gitaar voor je. Ik heb een gitaar voor je. Dan wil ik wel even een beetje rock horen. Vind je leuk, hè? Ja, is heel leuk. Ja. Nou, je hebt al kennis gemaakt met de bondscoach van de waterpolo vrouwen. Ik heb begrepen, Eva, dat jij hebt een kind van 14 maanden. 14 maanden, ja. Ja. En jij hebt nu jezelf al voorgenomen om je zoon van 14 maanden te laten luisteren en kijken naar de programma's van Dirk. Zo gaan we het doen. En ik zei hem al, ik heb ook nog een baby-cd, dus daar kan hij mooi mee beginnen. Ja. Voor de hele kleintjes. Je moet ze jong verslaafd maken. Het is leuk dat ze er luisteren. Ja, natuurlijk. Dus. Maar ik wil even wat brutaals vragen, want je weet dat hij is nu echt top bondscoach. Europees kampioen, wereldkampioen, Olympische Spelen komen eraan. Jij schudt liedjes uit je mouw. Je vindt het ook leuk om te doen. Ik doe het ook als het op optredens. Dan vraag ik aan kinderen om een paar onderwerpen te roepen. En dan doe je het spontaan? Liedje. Ja. Oh, dus het is helemaal geen brutale vraag als ik nu vraag of je spontaan... Ik weet niet wat eruit komt, maar... Een soort van kinderliedje, dat hoeft niet nu. Nee, je mag er even over nadenken. Nee, dat hoeft niet, dan doe ik dat gelijk. Oh, dus, dan mogen jullie helpen. Dus van, maar waar gaat het over? Gaat het wel over het waterpolo? Waterpolo, ja. Nou, waterpolo, wat ruimt er op waterpolo? Het is moeilijk woord. Olo, solo, dolo, solo. Nou, waterpolo, dat doe je niet solo. Nou, wat doen we nog meer? Maar met elkaar. Wat rijmt er op elkaar? Barça, daar. En de bal die gaat van hier naar daar. Het gaat echt veel sneller dan bij ons. En, iets van watertrappen. En gaan naar het WK? Watertrappen. Watertrappen. Schieten. Wat rijmt er op trappen? Bappen, sappen, happen. Ja, badpakken. Waterhappen misschien? Ja, badpakken. Watertrappen. En heel veel waterhappen. Ja, en... en je hebt natuurlijk ook heel veel conditie. Met twee vingers in de lucht. Conditie en een energie. Zoiets, even kijken? Ja, zoiets. Water, even het allemaal kan onthouden, hoor. Waterpolo, dat doe je niet solo, maar met elkaar. En de bal die gaat van hier naar daar. Met heel veel water trappen. En nog meer water happen. Wat een conditie en een energie. Ja, zoiets, ja. Dit, ja. Mooi. Inblik, en dit kun je bij je kind achterlaten als je volgende week naar Doha vertrekt. Maar even vooral duidelijkheid. Bedankt, Dirk. Even om het even te duiden. Ik bedoel, je speelt er nu mee, maar we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar hij heeft gewoon miljoenen views, hè? Ja. Meervoudig miljoenen, 4,7 zag ik voorbij komen, geloof ik, ergens op een... Ja, per jaar op Spotify, ja. Nu heb je nog één. Ja, en op YouTube ook. Bij deze weer een paar. We praten zo meteen verder. Misschien kunnen we wel een liedje over... Maar praat mee over het waterpolo. Bekerstunt gaan praten. Eerst over de Nederlandse waterpolo-vrouwen, Eva. Want die werden wereld- en Europees kampioen. En dat in een paar maanden tijd. 2 weken geleden is het nog maar. Toen pakte Oranje in de slotseconde van de finale van de Europese titel. In Eindhoven gebeurde dat natuurlijk ten koste van Spanje. Waterpolo van de bovenste plank. We zijn gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Spanje gaat als een raket van start. Hier is de fase aftasten. Al kennen de ploegen elkaar door en door. De Spanjaarden hebben heel veel kwaliteit. Dus we zullen ons daar echt tegen moeten wapenen. Ja, 2-2 geworden. Kittilin Joustra, mooi gevecht. En dan een schot van afstand. Ja, daar is er weer. Aarts, die deze bal prima pakt. Nederland is wel lang aan het zoeken. En vindt hier opnieuw Joustra. Joustra maakt het verschil vanaf de midvoorpositie. Nederland komt terug in de wedstrijd. Nederland op voorsprong. 3-2. Nederland valt weer aan. Ligt daar rond de goal. Oh, het is weer raak. Het is weer raak voor Nederland. Wel aardig goaltje zo even. Maar die was wel voor Spanje. Met Laito Aranjes. Oh, de spanning is op te snijden. En goal kan nu goud waard zijn. Rogge met ruiten. En dat via het hoofd van de keeper binnen. Oh ja, hij gaat erin, Ja, het is raak. Bente Rogge scoort voor Nederland. Wat een rommeldoelpunt. Maar hij telt een voorsprong voor Nederland. 8-7 met nog 6 seconden te spelen. Tot op 3 seconden. En dan is daar de bal. En Aardred. Aardred. 3 seconden voor tijd. En Doris is klaar. Nederland is Europees kampioen. De tweede grote finale op een rij voor Tudesis en zijn waterpolo vrouwen. Ja, wij waren beter. De verschillen zijn super klein. En ja, wij hebben hem weer gewonnen. We hebben zo goed gespeeld. We hielden het cool. We bleven dominant. We bleven rustig. Nou, laten we zeggen dat dit de gevolg is van onze prestatie op het WK. We hebben er zoveel vertrouwen uitgeput. En dan is dit echt de kerst op de taart. En natuurlijk, dit is niet evenaren. Ja, zij Bente Rogge als laatste. Eva, ik vraag me dat wel af, want het was een zenuwslopende finale. Als jij hier binnenkomt lopen, ben je de meest ontspannen man die je maar kan zijn. Dan een grapje, super. Jij komt gewoon heel ontspannen over. Mm-hmm. Hoe sta jij langs het bad in die slotminuten van de EK-finale? Ja, ik denk dat ik best rustig was. Ik denk dat de wedstrijd was zeker super spannend, maar was niet out of control. Mm-hmm. Was niet out of control. Natuurlijk, je kan winnen, je kan verliezen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik heb een paar extra grijze garen om eerlijk te zijn. Maar wat kun je beschrijven wat er gebeurt in je binnenste als je in zo'n spannende finale aan de kant staat? Wij focussen meer in details dit moment. In de kleine dingen, wat gebeurt in de wedstrijd. Dus het is niet dat ik ben bezig met nadenken over het gevolgen van deze wedstrijd. En hoe belangrijk de wedstrijd is. Of gaan we Europees kampioenen of gaan we wereldkampioenen. Je bent heel erg in het nu. Ja, het gaat over wat gebeurt nu. Hoe moeten wij zorgen dat wij gaan controle houden voor de rest van de wedstrijd? Hoe ga ik samenwerken met mijn assistenten? Hoe ga ik zorgen dat wij gaan de juiste wissels doen? Dus, ja. Is dan een wedstrijd in de groepsfase eigenlijk gewoon qua werkwijze vergelijkbaar met de finale? Dit is een goede vraag. Ik denk dat er zijn... niet zo grote verschillen. Ik zie grote verschillen voor de wedstrijd. Dat je ziet aan de vrouwen? Niet aan de vrouwen, aan alles. Aan de concept, aan de zwembad. Dat het is helemaal vol. Je komt binnen en je kijkt zo. En denkt zo. Wij spelen waarschijnlijk de finale van de EK. Mm-hmm. Daar zijn verschillen. Voor de wedstrijd, ik denk dat vond ik spannender dan tijdens de wedstrijd. Mm. Ja, persoonlijk, hè? Dit is mijn ervaring. Ja. Nee, want dan zit je helemaal in de bubbel waarschijnlijk. Ja. Maar je zei net van, ik was niet out of control. Maar wat gebeurt er dan met jou als je wel out of control bent? Dat wil ik niet weten. Dat wil ik wel weten. Er stond een vraagteken achter de vraag namelijk. Nee, ik denk dat de versie van Eva van 2-3 jaar geleden... was vaker out of control dan nu. Ja, maar wat gebeurt er dan? Ik word boos. Ik was echt, er waren wedstrijden dat ik ben echt boos geworden. En ik ben reactief. Ik focus aan de fouten wat gebeuren in de wedstrijd... in plaats van dingen uitleggen en door te gaan. Is het alleen schreeuwen of heb je ook wel eens iets gegooid of zo? Of, Ik heb zeker iets gegooid, maar ik kan mij nu niet herinneren. Maar ik heb vast iets... Nee. Volgens mij weet je het best wel, maar wil je het gewoon niet vertellen. Kan ook nog. De stoelen gooien... Dus in Griekenland is het, waar je vandaan komt, is eigenlijk heel normaal. Ja, wij gooien de bordjes op de grond. Ja, maar niet tijdens een waterpolo-wedstrijd, nee. Ik hoop. Nee, maar in Griekenland er is... meer impulsiviteit, misschien meer emotie, denk ik, in alle sporten. Ja. Niet alleen in waterpolo, maar ik denk dat jullie hebben vast voetbal gezien in Griekenland of in Turkije. Beetje, ja, er gebeuren dingen dat als van hier gebeuren in Nederland. Nou heb je twee grote titels in een hele korte tijd achter elkaar. Wat gebeurt er dan wat nog met die groep en de dynamiek binnen de groep? Ja, ik denk dat er is meer vertrouwen. Ja. Er is meer vertrouwen, zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen aan de meiden. Je ziet het op de manier dat wij spelen. Je ziet het op de manier dat hoe controleren wij onze spel op één dag waar wij zijn niet supergoed. Mm-hmm. Wij hebben dag per dag zoveel vertrouwen, zelfvertrouwen gecreëerd dat je kan dit terugzien in wedstrijden dat wij zijn niet supergoed. Dat wij winnen dit soort van wedstrijden. Het basisniveau is omhoog gegaan. Precies dat. De basisniveau, een beetje, wij weten wat moeten wij doen om te zorgen dat wij gaan wedstrijden ten koste van alles winnen, zonder dat misschien soms wij gaan de mooiste spelen. Ik kan me herinneren uit het hockey dat ooit de bondscoach tegen mij heeft gezegd dat ze een keer heel erg goed hebben gespeeld op een van de Spaanse eiland. Volgens mij was het Mallorca of zo. En dan als het dan niet liep, dan hoefde de aanvoerder of de coach alleen maar Mallorca te roepen. Mallorca. En dan ging er in het hoofd ging er iets om. En dan gingen ze even terug naar de basis, even naar het basisniveau. En dan ging het weer lopen en vanaf daaruit bouwden ze het weer op. Slim. De manier dat ze hebben geleerd om te communiceren, de boodschap met iedereen te delen. Oké, jongens, dit is een van die momenten. Maar dat is feitelijk wat jij ook doet. Even terug naar de basis en vanaf daar weer door. Ja, maar zonder Mallorca. Nee, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Beetje, het is de manier, zo, we gaan terug naar de basis. Ja. Het is nu een van die momenten. Ja. Ik heb wel een grote vraag, want we spraken een paar weken geleden, het was net voor het EK, Brigitte Sleeking, die in jouw selectie zit. En bij de WK-finale mocht zij de afgelopen zomer de beslissende strafworp nemen. En daar vertelden ze ook in dit programma dit over. Het was eigenlijk wel niet eens van tevoren bepaald ook dat ik de laatste zou nemen. Toen het penalties werd, toen zei onze coach de namen die wel de penalties nemen, maar niet de volgorde. Dus toen moesten we zelf met de meiden nog uitzoeken wie wanneer ging. En heel veel die hadden eigenlijk al een voorkeur. En toen bleef ik eigenlijk bijna een soort van als laatste over. En toen heb ik de laatste genomen. Ja, en dan zijn er best wel veel coaches die controle willen hebben. Mm-hmm. Waarom denk jij dat kunnen die vrouwen in de WK-finale prima zelf uitzoeken in welke volgorde ze die penalties moeten nemen? Ja, dit is... Klein momentje, want we gaan even naar Utrecht. Jeroen Guter. Jeroen, en u? Het is 2-0 geworden voor Hercules. Mensen staan hier op de banken. Mensen hangen hier in de netten. Mensen worden helemaal gek na een onwaarschijnlijke goal. Na even wat balbezit van Hercules op de helft van Cambuur. Dan lijkt er een schietkans te ontstaan voor Tim Pieters. De man van die twee doelpunten tegen Ajax. Maar die besluit in te spelen op Lagri. Die krijgt de bal niet lekker onder controle. De bal gaat omhoog. En dan is er eigenlijk niemand van Cambuur die kan ingrijpen. Lagri die komt van de grond. En met een enorme omhaal vliegt die bal uiteindelijk achter de verbouwereerde Jannik van Os. En zo staat het hier opeens 2-0. En lijkt Hercules toch echt een stap te zetten in de richting van de kwartfinale van de KNVB-beker. Een nieuwe stunt lijkt in de maak te zijn hier in Utrecht. Het is een weergaloze treffer van Oussama Lahri. Die ook al de 1-0 voor zijn rekening nam. Echt een wereldgoal, hè, Jeroen? Even stilgelegd, want er is natuurlijk weer het een en ander op het veld terechtgekomen. Dat is jammer. Dat, Ze gaan er binnen ook. Ja, ze gaan zelfs de kleedkamer in. Maar die 2-0 die staat. Oh. Nou, dan is het even stil daar, want dan gaan ze naar binnen. Snel even naar de kantine van Hercules. Edwin. Ja, de sporthal. En nou echt, die mensen die gaan volledig uit het dak. Er zijn mensen te springen, mensen met de handen voor de ogen. Meneer, dit is toch ongelooflijk wat hier gebeurt? Ja, dat is totaal waanzinnig. Geweldig. Wie dat met? Zag u dit aankomen in die tweede helft? Want ja, u trok al die vergelijking met Ajax, hè? Nee, dit zagen we niet aankomen. Nee, Jans. Maar het is een cadeautje. Het is gewoon een cadeautje. Wat is het toch met deze club? Dat hij zo onoverwinnelijk is, lijkt het wel. Laten we dat hopen dat ze onoverwinnelijk zijn. Ja, ik kijk wel uit naar een wedstrijd tegen Vitesse. Dus ze durven hier al vooruit te kijken. Ja, en mooi hè, wat er gebeurt hier in die sporthal. Die totale euforie. Ja, ja, geweldig. Iedereen helemaal uit zijn dak. Ja. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Bier, zei hij. Ja, die valt toch wel eventjes. Want ik geloof dat ze 2500 liter hadden ingeslagen. Dus dat moet natuurlijk wel op. Maar ja, totaal gekke huis hier bij Hercules. In die sporthal verderop ook in het clubhuis. Want 2-0, dan kan het toch eigenlijk niet meer misgaan? Of wel? Nee. Nou ja, ik weet het niet. Je hebt nog ruim een half uur, geloof ik, uit mijn hoofd ongeveer. Oh, ik zie nou staan tijdelijk gestaakt. Ja, we zijn even naar binnen. Maar, ja, we hebben dus ongeveer 2500 liter bier op het veld gegooid. Dus, we horen jou zo meteen weer, Edwin. Maar we praten ondertussen met Dirk Schelen. Hij gaat zo meteen vertellen over zijn kindervoorstelling over voetbal. En met Eva Doudesies, bondcoach van de waterpolo-vrouwen. Eva, we hadden het over Brigitte Sleeking. Die hier vertelde dat ze in de WK-finale beslissende strafworp moest nemen. En dat jij tegen die dames zei, jullie gaan die strafschoppen doen. En de volgorde zoek jullie maar uit. En ik vroeg me af, waarom doe je dat als coach? Wij hebben standaard, hoe noem je dat, strafwoordnemers. Ja. We hebben 5, dat die nemen altijd de strafwoorden tijdens de wedstrijden. Maar een van de 5 was niet, zat niet lekker in het veld tijdens de wedstrijd. Dus toen dat wij moesten beslissen wie gaat de strafworp nemen, samen met mijn assistent Richard van Eck, wij dachten, ja, misschien moeten wij haar wisselen, ja, met iemand anders. Dus ja, wij hebben besloten wie gaat de strafworp nemen. En dan kijk, ik weet niet, ik zit op mijn bank en ik kijk naar de wedstrijden. Dus ik weet niet dit moment wie wil er starten met schieten. Dus het is hun verantwoordelijkheid dit om te kiezen. Yo, ik voel me beter om te starten of ik voel me beter om de 5e te nemen. Mm-hmm. Kijk, in waterpolo is ook iets een bijzonderheid, dat als na 5 strafworpen, na het eind, de wedstrijd is nog steeds gelijk, ja, dan hetzelfde. Weer 5, niet zoals hetzelfde, met voetballen. Nee, niet andere. Hetzelfde spelsters moeten door. Moeten een tweede keer strafworp nemen. En dan, het is, wie zit beter in de veld, neem de eerste. Om te zorgen dat als wij staan nog steeds gelijk, dat ik ga weer de 6e nemen. Maar er zijn ook heel veel coaches, denk ik, die denken van, ik wil gewoon controle hebben. Want als ik ze aanwijs, dan is er in ieder geval duidelijkheid. Dan is er een regime. Dan weten we hoe het moet. Discipline. Wat zegt het over jou als coach dat je denkt, nou, dat kunnen die speelsters eigenlijk zelf beter uitvinden dan ik zelf? Ja, kijk, ik begrijp wat je bedoelt. Dat coaches willen controle hebben. Ik wil ook controle hebben over bepaalde dingen. Maar dit denk ik dat gaat denk ik te ver. Verder dan van mijn, niet verantwoordelijkheden, maar ja, mijn verantwoordelijkheden. En jij kan niet in de hoofden van hun kijken. Ik ben jij niet wil dat de hoofden. Ze weten beter dit moment wie wil graag de 1e nemen of de 5e. Ja. En uiteindelijk, weet je, ik maak de keuze wie neemt de strafworpen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus als ga je missen, het is mijn. Wat wil je zeggen, Dirk? Je geeft ze ook meer kracht. Ja. En zelfvertrouwen. En in plaats van dat je een poppetje bent van ik moet 2, ik moet 3. Ik denk het juist. Ik vind het geweldig dat je dat doet. Ik vind het heel mooi. Ja, bedankt. Ja. Zou het iets voor voetbaltrainers zijn? Ik denk het wel. Ja. Ze hebben jullie advies nodig. Ik ben er. Ja, ze kunnen bellen. Nee, weten die speelsters dan voordat ze beginnen wat de volgorde is? Of maakt je dat ook niet uit? Kunnen ze ook naar iedere worp kijken, nou nu jij of ik? Ik denk dat ze weten in het begin van de wedstrijd, wij praten niet over strafworpen. Dus ze weten niet wat de lijst is. En wij moeten de sporters niet belasten met eventuele nodige informaties tijdens de wedstrijd. In het einde van de wedstrijd, ze mogen kiezen. Oké, jongens, ik ga de eerste nemen of de tweede. Ja, dan heb je een lijst van vijf. De volgorde mag nog wisselen tijdens de strafworpen. Mag je nog wisselen? Volgende inleveren? Nee, jij mag wisselen. Je mag wisselen. Wij geven geen lijst, zoals in voetbal. Mooi. Je geeft inderdaad wat Dirk zegt. Geef je de speelsters kracht. Dus misschien voor andere coaches om erover na te denken om het op die manier te doen. Heb je Arno Havinga natuurlijk nog gesproken? Toevallig. Wij hebben met Arno vanochtend. Vanochtend nog? Vanochtend. Oh, wij ook. Ook jullie ook? Ja. Oh, leuk. We hebben hem even gebeld. Hij wilde een boodschap voor je achterlaten. Heeft hij ook gedaan, luister. Maar wat ik eigenlijk nog mooier wil ik niet zeggen, maar wel ook super mooi vind om te zien, is jouw eigen ontwikkeling. Je ontwikkeling als coach, als mens. Veel gebeurd de afgelopen jaren. Je hebt een kindje gekregen. Dat verandert natuurlijk ook veel in het leven. Max, die voegt volgens mij heel veel toe bij jullie. Als ik zie hoe jij je ontwikkelt als coach, hoe stabiel, hoeveel stabiliteit je gewonnen hebt, senioriteit je ook wint, tenminste wat ik dan van de buitenkant zie en uiteraard in de gesprekken die wij voeren. Daar herken ik dat in. Dat vind ik ook echt een supermooie ontwikkeling. Is denk ik ook een hele grote bijdrage aan de plek waar jullie nu staan. Wij waren altijd het team wat op jacht was naar onze concurrenten. Wij waren de jagers. En volgens mij zijn jullie nu het team waarop gejaagd wordt. Jullie zijn de benchmark. En dat is volgens mij ook de doelstelling die we moeten behouden de komende jaren. Daar ben je goed mee bezig. En daar zijn we je allemaal onwijs dankbaar voor. En ik denk dat we Nederland steeds meer, het waterpolo met Nederland steeds meer gezicht geven. De waterpolo dames in dit geval. Dus dat is heel mooi. Mooie woorden. Ja, zeker. Ja. Weet je dat Arno is de reden dat ik ben nu, dat ik zit nu hier, hoor. Arno heeft mij de kans gegeven om terecht in deze wereld te komen. Ja, een paar jaar geleden toen. Ja. 2013 kwam je uit Griekenland en toen ben je in Nederland gekomen en mede dankzij hem ook assistent, geloof ik. Hij heeft mij de kans gegeven om zijn assistent te worden. Daarom ben ik eigenlijk nu hier. Ja, mooi. Ben je Europees kampioen? Ben je wereldkampioen? Dat zijn al twee prijzen die ontzettend dicht op elkaar zitten. En dan vlieg je volgende week? Woensdag. Naar Doha? Ja. Om daar weer een wereldkampioenschap te gaan spelen. Weer een week uit. Allemaal te maken met corona. Is dat niet heel erg snel? Hadden ze dat WK niet gewoon lekker moeten overslaan? Ja, dit is eigenlijk de WK van 2021. Mm-hmm. Dat is verplaatst in verband met COVID. En ja, nu iemand heeft gekozen om dit te gooien. Nou, in februari, oké, gaan we lekker spelen. En het is echt zeker een uitdaging. Op één kant, het is echt een uitdaging om zo dichtbij. Je bent nu net Europees kampioen. Je moet er mentaal opladen en weer beginnen. Maar op die andere kant, is ook een positief kant. Het geeft ons de kans om samen met het team te zijn nog één maand. Dus wij kunnen ook onze behoeftes een beetje identificeren richting de Olympische Spelen. Dus het is een WK, maar uiteindelijk het is de ideale voorbereiding richting de Olympische Spelen. Ja, maar zie je het ook echt een beetje als een voorbereidingstoernooi op de Olympische Spelen? Ja, wij zoeken voor balans. Wij zoeken voor balans tussen één voorbereidingstoernooi richting de Spelen en de één WK, waar Nederland heeft in totaal 2 keer een gouden medaille gewonnen. Dus het is echt een kunst om... om beide te doen. Dat je een WK gebruikt als voorbereiding op de Olympische Spelen. Ja. Je zou de kortste wereldkampioen en de langste wereldkampioen ooit kunnen zijn natuurlijk. Wie weet, wij zien elkaar over 3 weken. Ja. Afgesproken. Ja. Maar is het uiteindelijk zijn de Spelen het belangrijkste dit jaar? Zeker. Het is geen discussie over. De Spelen zijn de Spelen. Er is een magie. Met de Olympische Spelen. Ik ben 1 keer geweest als assistent in Tokio en 1 keer in Griekenland gekeken, 2004. Het is iets unieks, magisch en dit telt alleen. Toch ergens tot slot, want ik kan me ook voorstellen dat je soms badend in het zweet wakker wordt. Want je bent de beste coach die je kan wensen, want je wordt wereldkampioen en Europees kampioen in een paar maanden. Maar ben je ergens niet doodbang dat je net te vroeg aan het pieken bent? Ik ben niet de beste coach, ten eerste. Oké, maar toch, ja, als je Europees en wereldkampioen wordt... Ja, beter gaat niet slecht. pieken. Dit is echt een goede vraag, maar wij pieken niet. Jullie zijn altijd zo. Wij pieken niet. Wij pieken niet meer. Wij willen altijd daar zijn. Mm-hmm. Wij willen onze keuzes maken op onze manier de wedstrijd benaderen. Mm-hmm. Maar precies wat Arno zegt, momenteel de status van deze team is veranderd. Dus pieken is er niet. We gaan altijd pieken. Maar je doet het ook samen met het. Ja, je doet het samen met het team. Je bent niet, je bent de coach, maar het team moet het uiteindelijk doen natuurlijk. Ja. Dat zeker, zeker. Samen, ja. Eens. Alleen pieken is voor diegene dat moet voor een steun zorgen. Ja. Ik ga pieken nu omdat dit is mijn moment. Dirk, je mag zo even een vraag stellen nog. Is goed. Want ik zie er wel één boven je hoofd hangen. We komen zo weer bij je. Eerst uit het NOS-journaal. NPO Radio 1. Want het is 9:30, hier is Jeroen Tjepkema. De VN-veiligheidsraad bespreekt vandaag de vliegtuigcrash in de Russische regio Belgorod. Rusland heeft gevraagd om de bijeenkomst. De crash leidde vandaag opnieuw tot beschuldigingen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. Rusland claimt nu dat het toestel gisteren is neergehaald door een in Oekraïne vervaardigde luchtafweerraket. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een grote brand gewoed. Patiënten werden geëvacueerd. Intussen is de brand onder controle en zijn er volgens het Iraanse staatspersbureau geen slachtoffers. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het niet klopt dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël. Het zou ook blijken uit tientallen stukken, mails en appjes. Een groep ambtenaren had in de NRC gesteld dat Rutte aanstuurde op een minder streng oordeel over Israël. En in Zuid-Afrika is een man van 29 aangeklaagd voor moord en poging daartoe op tientallen mensen. Hij stichtte in augustus brand in een gebouw in Johannesburg. Daarbij kwamen 76 mensen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Langs de lijn en omstreken. Zometeen praten we verder met Eva Doudessis en Dirk Schelen. Eerst maar even kijken in Utrecht, want de bal rolt weer, hè Jeroen? Ja, die rolt alweer een minuutje of twee. Er is wel een laatste waarschuwing uitgedeeld. Speaker was duidelijk. Als het nog een keer gebeurt, dan wordt het protocol opgevolgd. En dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Dat wil natuurlijk helemaal niemand. Aan de andere kant wel een beetje kinderachtig van scheidsrechter Richard Martens. Want ja, de mensen staan hier gewoon aan de boarding. En als die ballen dan op zo'n ongelofelijke manier invliegt. Natuurlijk vliegt er dan een bekertje de lucht in en kan niet op het veld komen. Maar goed, de wedstrijd is hervat. Iedereen is gewaarschuwd. Er is nog een half uur te spelen. Hercules met 2-0 voor tegen Cambuur. En ja, wat kan er allemaal gaan gebeuren? Het zou zomaar eens de volgende stunt kunnen zijn van dit team van trainer René van der Kooi. Goed, Dirk Schelen is hier. We hebben hem al geïntroduceerd als u later heeft ingeschakeld. Gitarist, zanger, acteur, liedjeschrijver, kinderpopster. Miljoenen views overal waar je het maar kan bekijken. In binnen- en in buitenland. Je had nog een vraag eventueel aan Eva. Dan zou je hem nu kunnen stellen eventueel. Of overval ik je nu? Het was eigenlijk wat ik al... Ik vroeg het eigenlijk al, ja. Je doet het met elkaar, je bent de coach, dus het is superbelangrijk. Maar uiteindelijk de spelers, die moeten het natuurlijk uiteindelijk doen. Met jouw aanwijzingen, ja. Ja, zeker, zeker. Dus je hebt ook een heel goed team, ja. Ja, het is echt... het is echt bedankt voor je compliment. Ik denk dat het is de volwassenste versie van de Nederlands team, denk ik, ooit. Ja, kijk aan. Ja. Jij werkt ook in een team. Zeker, ja. Met alle opnames die je doet. Ja. Met een deel van je team en met je poppen ben je ook naar China geweest. Om een klein beetje een indruk van je te hebben, hebben we het een en ander even, een van je hits bijvoorbeeld, hebben we even op een rijtje gezet. Ja, geweldig. Treintje gaat vertrekken! Instappen! Snel, snel, snel! Rijdend in een treintje, tjoeke, tjoeke, tjoek. Op twee ijzeren lijntjes, tjoeke, tjoeke, tjoek. Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen? Voetje, voetje, voetje, in je mooie schoen. Ik ren, ik ren, ik ren en ik ren en ik ren nu als een paardje. Rennen als een paardje, rennen als een paardje. spetter, spetter, spat met mijn arm en mijn been. En er zwemt een eendje om me heen. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. En speciaal voor Eva hebben we nog een beetje een Griekse... Ja, ja, ik zag je reageren. Beetje muziekachtig. Ja. Griekse muziekje erin gedaan. Ja, en spetteren. Ja, je bent bezig met nieuwe shows voor de Sportzomer speciaal. Dirk, nogmaals welkom. Ja. Je hebt een eigen studio, je eigen muziek, een eigen filmstudio. Maar mag ik zeggen dat het een omgebouwde garage is? Dat is het, ja. Het is ook een omgebouwde garage. Ik doe daar livestreams en... Dus daar maak ik wel wat filmpjes. Mm-hmm. En ik neem wat demo's op. Die uiteindelijk door jullie gewaardeerde collega, ook Sjoerd van den Broek... Mm-hmm. in de studio bij hem thuis opgenomen worden verder. Mm-hmm. Dus, maar ik heb een lekkere hok waar ik lekker muziek kan maken. Ideeën kan uitwerken en wat filmpjes maken. En je doet echt heel veel, hè? YouTube, daar zit je live op. Op de social media zit je live. Nou, liedjes, Spotify, enzovoort, enzovoort. Ook livestreams. Ja. Dat doe je ook. Ja, voor scholen en kinderdagverblijven. Dat is een beetje uit de corona gebleven. In de corona, toen zaten we natuurlijk thuis. Ben ik wekelijks een livestream begonnen. Mm-hmm. Toen nog op Facebook. En uiteindelijk, wat er nu gebleven is... dat het gewoon eens in de zoveel tijd... maak ik voor scholen en kinderdagverblijven een livestream. Binnenkort weer met carnaval. Ik geloof 8 februari of zo. Ik heb laten influisteren dat er één livestream is die je echt is bijgebleven. Weet je dan welke ik bedoel? Nou, in de coronatijd toen waren alle artiesten over de wereld die waren livestreams aan doen. En want ja, we konden niet optreden. En ik had via Instagram veel contacten gelegd. En ik mijn main thing is mijn liedjes in het Nederlands. Maar ik ben ook begonnen om mijn liedjes in het Engels en Duits te zingen. Dus via Instagram legde ik contact. En op een gegeven moment zat ik in een livestream in Los Angeles. En eentje in New York en eentje in Chicago. En weet je wat, van artiesten. En dat was echt superleuk. Een keer een kerstshow in Australië met allemaal kinderartiesten. En wie is dan je publiek? Gewoon mensen die naar die livestream kijken. Kinderen? Ja. Zijn er ook volwassenen die kijken? Ja, met kinderen natuurlijk, ja. Ja. Want het zijn de accounts dan van die kinderartiesten. Waar hoeveel mensen kijken er dan zo ongeveer? Nou, het zijn geen duizenden hoor. Het valt, maar er zit altijd een leuk groepje te kijken, laat het zo zeggen. Maar de filmpjes die je maakt... Ik heb even een paar gekeken. Maar er zat er geloof ik één bij die 10 miljoen keer gekeken. Ja, het wordt heel veel gekeken, ja. 10 miljoen? Nou, wat grappig is, die livestreams... ook die als ik voor school en kinderdagverblijven doe... binnenkort dan met carnaval weer... Dan kijken er allemaal klassen en groepen. Dus uiteindelijk één stream is misschien wel 5 of 10 dus of 30 misschien wel 50 miljoen eigenlijk. Ja. Wow. En uiteindelijk wordt dat ook heel veel nagekeken. Ja. Dus, maar dat is gewoon een leuk extra iets om toch die live... Dat is uit de corona gebleven, dat je toch ook live... nog livestreams kunt doen. En dan, ik bedoel, op YouTube zet je natuurlijk ook clipjes. Bijvoorbeeld deze wordt ook echt vaak bekeken. Opstap, ga je met me mee. Want het is leuker met z'n tweeën. Ik heb vandaag een afspraak met een brandweerman op de brandweerkazerne. Want ik mag de brandweer een dagje helpen. Spannend. Dirk, de telefoon. Ik hou je gitaar wel even vast. Neem op. De telefoon gaat. Ja, snel opnemen. Daar moet ik het doen. Ja. Ja, dat moest ik doen. Oh, telefoon. Oh, spannend. Hallo, met Dirk, die bij de brandweer werkt vandaag. We zijn van de brandweer. Het gaat over de brandweer natuurlijk. Ja, ja. Er wordt 6,2 miljoen keer bekeken. Dan zit ik even te rekenen. Dan denk ik, zoveel kinderen zijn er niet eens in Nederland volgens mij. Nou, ik denk, als de kinderen iets leuk vinden, kijken ze het gewoon 10, 20 keer, 30 keer. Ja. Dat is het. De, trouwens, het was leuk, je hoorde, die stem was Peter Lussen. Die acteur, ja. Met dit nu, door muziek maak je zulke filmpjes, dat snij je ook helemaal aan op je publiek. Dat een beetje rond de 4 jaar is dit, toch? Of ja, het is eigenlijk een beetje... Nou ja, ik heb een baby-cd dan voor de hele kleintjes. Maar ook een beetje van 2 tot en met een jaar of 7. Ja. En als ze eenmaal een jaar of 7 zijn, ja, dan haken ze af. Dan gaan ze andere muziek luisteren. Ja. Hoe weet je wat die kinderen leuk vinden? Ja, ik denk dat ik een beetje spit in wat ik zelf leuk vind en... Wat mezelf verwondert. En ik maak wel iets wat ik zelf leuk vind. Ik vind ook altijd belangrijk dat als je artiest bent... dat je iets maakt wat je zelf leuk vindt. En niet alleen maar dat je denkt van... oh, dat vindt een ander leuk. Dus ik probeer natuurlijk ook wel eens wat uit. Mm-hmm. Maar ik het is meer dat ik me er een beetje in verdiep of zo. In beleef. En ik ben ook 10 jaar lang muziektherapeut... met kinderen met een beperking geweest. Ah, ja. Dus dan heb ik van heel dichtbij met kinderen heel veel muziek gemaakt. Mm-hmm. En daar heb ik natuurlijk ook wel geleerd van ja, wat werkt en wat niet werkt. Want als je dan bij de brandweer komt, met welke blik kijk je dan naar wat je ziet? Ja, de verwondering. Dat is natuurlijk heel mooi. Er was de brandweer in Baren. En er stond een brandweerauto uit 1930. En dan mochten we dan ook in rondrijden. Nou, dan voelde ik me bijna zo'n klein jongetje, weet je wel. Ja. Die met de brand... En in de grote brandweerauto mochten we meerijden. Dus ja, ik word zelf ook weer een beetje een klein jongetje dan. Ja, ja, mooi. Je loopt er niet mee te koop, maar je krijgt natuurlijk veel waardering. De Buma Kindermuziekprijs bijvoorbeeld heb je gekregen. Ja. Is dat dan... wat maakt dat bij jou los, zo'n prijs? Nou, ik heb 2 weken vleugeltjes gehad. Ja? Ik maak natuurlijk al jaren muziek en ik krijg natuurlijk veel waardering van kinderen en ouders. En, maar op een gegeven moment krijg je dus een prijs uit het vakgebied. En er was eigenlijk geen prijs voor jonge kinderen, mm-hmm, voor muziek. En toen hadden ze gedacht, we gaan ook een Buma Cultuurprijs uitreiken aan mensen die muziek maken voor de jonge kinderen. Mm-hmm. En toen hadden ze toen kwam de allereerste prijs die werd uitgereikt. Toen hadden ze unaniem zoiets gezegd, Dirk moet hem hebben. Dus dat vond ik wel een enorm compliment. Ja, want dan krijg jij 2 weken vleugels. Dat vind ik wel interessant. Als jij Europees kampioen bent of wereldkampioen, hoe lang zit jij op een roze wolk naar zo'n prijs? Normaal besproken of nu? Ja, nu. Maar nu? En ja, nu denk ik dat minder dan 1 week. Ja, omdat je weer naar dat WK toe moet. Ja, ja, ja. Oké, dan bij het vorige WK, hoe lang denk je dan echt, wow, kan de hele wereld aan? Wow. Dat denk ik niet zo. Ik denk dat bij mij, weet je, er is geen balans tussen de gevoelens van winnen en verliezen. Weet je, wij winnen, ik ben hier. Wij verliezen, ik ben hier. Beetje beneden is het een klein verschil tussen. Ja, ja, ja. Oh, er is geen, best nuchter. Ja, dat ben ik. Ah, ja, ja, ik bedoel dat... wij zijn echt blij. Wij zijn echt blij. Maar wij denken direct, oké, wat is de volgende uitdaging? Jammer. Ja, vind ik ook soms. Ja, snap ik wel. Ja. Jij weet hoe het is. Ja. 2 weken lang te vliegen. Ja, denk je dan ook nog wel eens terug aan hoe het ooit begonnen is met het beroemde radiootje? Ja, ik had een radio. Mijn vader, ja, dat verhaal heb ik al vaak verteld. Daar was misschien de extra band met de radio. Mijn vader is door een auto-ongeluk om het leven gekomen toen ik 6 was. En op een gegeven moment had hij een autoradio in de auto. En die lag een beetje half uit elkaar. En die lag bij mijn moeder in de kast. En ik vroeg of ik die radio mocht hebben. Nou, die hebben we met wat plakband aan elkaar getaped. En ik draaide... Nou, de hele dag had ik die radio aan. Draaide ik popmuziek, allerlei radiozenders. En dat heeft wel de liefde voor muziek en popmuziek... en ook mijn melodie bijgebracht. En misschien was het ook wel een soort linkje naar mijn vader, die radio. Dat kan. Precies. Ook, maar ook de liefde voor muziek. Dus daar is het wel mee begonnen, ja, met die radio. Ja, dat linkje naar je vader, dat kan niet anders. Ja. Dat moet toch? Of denk je dat het ook gebeurd was op het moment dat het een andere radio was geweest? Nou, misschien was dat wel minder geweest dan. Ja. Want ik had hem echt. Ik ging naar mijn opa en oma en dan gingen we in de tuin spelen. En dan moest die radio aan. En daar verbaasde mijn opa en oma zich over. Maar ze lieten het me wel doen. Ja. Batterijen. Dus die radio mocht gewoon de hele tijd aan. Echt een radio is een soort knuffel, zeg maar. Zoals een zoiets wel, ja. Ja. Wow. Met geweldige popmuziek van de Beatles en zo. Ja. En dan word je dan groei natuurlijk helemaal op. Ook met muziek, met een hele verdrietige aanleiding. Maar dat muziek is altijd om je heen. Had je ook een gevoel van... Kan dit ook? Of ik moet hier wat mee? Ja, ik had altijd wel zoiets. Dat leek me wel geweldig om daar een beroep van te maken. Iets mee te doen. Maar je denkt dan altijd, daar kan ik niet. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Mm-hmm. En toen ben ik ook gitaar gaan spelen. En langzamerhand was ook een vriend van me, Laurens Jansen. En die speelde pas heel kort gitaar. Maar die speelde wel geweldig. En die zei, ik word de beste gitarist van de wereld. En ik dacht, zo. Maar uiteindelijk dacht ik van, nou, als jij zo goed wil worden... en terwijl je net begonnen bent, weet je wel... ik ging er zelf ook weer meer in geloven. En, dus dat heeft me wel een steuntje gegeven. En ben ik steeds meer... langzamerhand kreeg ik meer zelfvertrouwen. En wie was je eerste grote fan? Wie was de eerste die tegen jou zei, dat is echt leuk wat je doet? Weet je dat nog? Je kijkt me heel verschrikt aan, zo van... oeh, daar moet ik over nadenken, echt. Nou, ik weet nog wel, dat schiet me als eerste te binnen. Ik weet niet of dat zo was. We hadden een uitvoering van de klassiek gitaar. Ieder gitaarleraar heeft eind van het jaar een uitvoering. Alle leerlingen gaan spelen. En toen had ik een mooi stukje gespeeld. En toen kwam uiteindelijk Bob. Dat was een bekende Nederlander. Die speelde in Q&Q. Die vader, Bob... Oh, nou, ja, ga maar door. En die gaf me een enorm compliment. En toen dacht ik echt, goh, als zo'n bekende man mij zo'n compliment geeft... dat vind ik toch wel heel cool. En dat, dat is wel heel leuk. Was dat. Inmiddels gaat je faam verder dan Nederland. Want je zei het al, livestreams in Amerika, Australië. Bob de Lange. Bob de Lange, ja. Kijk, Maar het gaat verder, want je bent inmiddels ook bekend in China. Gebruik je een aap tijdens je shows? En, nou, bekend in China is nog een groot woord natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval lekker een paar weken in China mogen optreden in Shanghai en Chengdu in theaters voor Chinese kinderen. Dat is toch bijzonder? Ja. Als je Nederlandse liedjes maakt en dan mag je met je aap, Jaapie, dus naar China om daar op te treden. Ja, met liedjes in het Engels, ja. Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Want Jaap en ik zitten in China. Ja, we zijn in China, in Shanghai. Wow, zien jullie dat? Ja, mooi hè. Dit is een hele oude Chinese tempel. Zullen wij ook gitaar gaan spelen en lekker gaan dansen? Ja, ga ik gitaar spelen en zingen, dan ga jij dansen, Jaap? Ja, ga ik dansen. En we gaan plezier maken. Ja, we gaan dansen. Heel gek dansen. Dansen. Heel raar dansen. Dansen. Zijn Chinese kinderen dan heel anders dan Nederlandse kinderen? Nou, ik speelde inderdaad in het Engels. En er was ook iemand die tussendoor wel wat, als ik wat aankondigde, vertaalde voor me. Maar de liedjes dus niet. Maar het verbaasde me dat die kinderen toch wel Engels konden. Als ik zei Monday, dan zei ze Tuesday, Wednesday, weet je wel. The week will start at Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Then it is Friday, Saturday, Sunday. Then the week is over. Maar dat maakte ze nou gewoon af. Dus dat was heel leuk en ze waren heel enthousiast. Maar ik merk wel dat Nederlandse kinderen, die zijn wat meer gewend, vrijheid gewend. Dus zeg, we gaan dansen met z'n allen, dan weten ze ook wel een beetje wat ze moeten doen. Mm-hmm. Chinese kinderen kunnen heel makkelijk volgen, viel me op. Maar als je ze eenmaal vrijlaat, van nou, ga maar lekker dansen of zo. Ja, dan slaan ze een beetje door. Op een enthousiaste manier hoor, het is gewoon enthousiasme. Dat zijn ze natuurlijk niet gewend dat ze dan los mogen gaan. Dus ja, uiteindelijk na het eerste optreden, toen kreeg ik van de organisatie ook te horen, nou, het was wel leuk, maar het was wel wat rommelig, weet je wel. Dus, ja. En China wil het natuurlijk een beetje geordend hebben. Dus toen heb ik wel wat iets meer structuur en strakheid aangebracht. En toen ging het heel goed. Waarom komen ze in China uit bij kinderartiest Dirk Schelen om op te treden? Peter Lanting, impresariaat. Ja, die heeft een goede band met allerlei buitenlandse organisaties. Die stuurt ook groepen de wereld in, laten we het zo zeggen. Ook vaak groepen zonder taal, taalloze jeugdvoorstelling. En die had goede contacten met China, met een organisatie daar. En er gingen al meerdere groepen zijn. Hakim, ken je misschien, is er geweest. Ja, en Ageta Haan. Ja, en dus toen nou mocht ik. En ik zou eerst in de coronatijd gaan, maar dat werd uitgesteld. Dus ben ik nu een paar weken gegaan. En dat was echt geweldig, ja. Ja, mooi. Je zingt ook voor Chinese kinderen. Daar hebben we ook een fragmentje van. Dat klinkt zo. Hi. I'm Dirk from Holland, the Netherlands, in Europe. I want to say hi. Hello. And the week will start. Oh, nou. Kikkers. Ja. Klassieke tussendoor. Maar je hebt ze wel. Ja, dat was echt heel leuk. Je hebt ze wel te pakken. Ja. Ja, over te pakken trouwens. Kijk of ze een penalty pakken, begrijp ik uit mijn oor. Jeroen Grütter bij Heracles tegen Cambuur. Voor wie? Nou, zover is het nog niet. Cambuur hoopt op een strafschop. Wat gaat eraan vooraf? Een aanval van Cambuur leidt tot een kans van Smit. Die schiet op het doel. Doelman Vonk stompt de bal weg. Dan wil die bal, die komt voor de voeten van de man die al twee keer scoorde, Oussama Lagri. Die wil hem wegschieten. Maar er is een speler van Cambuur, een invaller, Pichel, die komt daar net voor. En die tikt die bal weg, waarna de voet van Lagri keihard tegen het lichaam van de Cambuur-speler komt. Nou, Richard Martens, die zag het allemaal niet, de scheidsrechter. Maar die werd naar het scherm geroepen zojuist door de videoscheidsrechter, Jesse Roosendaal. Die is wel wakker, want het was echt een enorme trap tussen de benen van die Pichel. Deed pijn ook. En nu heeft na enige tijd Martens besloten, die heeft de beelden gezien, om de bal op de stip te gaan leggen. Dus de kans in de 79e minuut voor Cambuur om terug te komen in deze wedstrijd. Milan Smit heeft de bal neergelegd. De topscorer van Cambuur schoot er al 14 in dit seizoen, waarvan 6 strafschoppen. Dus we kunnen wel zeggen dat dit een specialist is. Maar zo spannend als nu zal het in de competitie nog niet zijn geweest. De penalty stip is geteisterd. Die bal die krijgt hij niet echt lekker. Moet hem aandrukken, maar die bal die blijft maar bewegen. Dus steeds met de noppen het gras bewerken om de bal goed neer te leggen. Scheidsrechter komt er ook even bij kijken, maar ja, het is duidelijk. Hij kan er niks aan doen. Nu ligt die bal stil. Past zijn aanloop. Ze stappen af en nu een meter of vijf van de bal. Die schiet hij heel rustig binnen. In dezelfde hoek als Lachri dat deed in de derde minuut. Cambuur is terug in de wedstrijd. En het kan een enorm slotoffensief gaan worden van de Vriezen. 2-1 in Utrecht. Maar nog wel in het voordeel van Hercules, de amateurs. Heerlijke sport, dat voetjebal. Vind je niet? Ik maak een bruggetje voor jou, Jan-Willem. Oh, nee, ik zet tegen Jan-Willem, maar hij pakt hem gewoon helemaal niet op. Ik was helemaal naar Dirk aan het kijken. Sorry Jeroen, want jij gaat het hebben over deze sport, toch? Ja, nieuwe voetjebal. Voetjebal, ja. Met name. Voetjebal, ja, dat is leuk voor de mensen die het misschien niet kennen. Ik was zelf ook helemaal verrast. Er is een organisatie, Voetjebal, die organiseert voetballessen voor kinderen voordat ze op de club zitten. Dus eigenlijk van 3 tot en met 6, 7. Mm-hmm. En ik ben wel eens wezen kijken. Nou, het is geweldig. Zie je van die kleine jochies. Dan denk ik, god, daar komt een nieuwe Ronaldo of zo, weet je wel. En wat is het idee? Het is voetballes voor jonge kinderen. Dus er komt één ouder met een voetballer of jongetje of meisje. Die gaan voetballen en dan met een trainer. En dan krijgen ze allerlei skills en gaan ze voetballen. Dus ze leren eigenlijk al voetballen voordat ze naar de club gaan. Mm-hmm. En ik heb een hele leuke band met die voetjebal opgebouwd. Want voetjebal zit ook gewoon in heel Nederland, in een heleboel plaatsen. Ze zitten in Duitsland, ze zitten in Oostenrijk, België, Oekraïne zelfs. Overal zitten weer afdelingen. En dus ik heb ooit een voetjebal-lied voor ze gemaakt. En een oranje-lied, samen kleuren we oranje, hebben we samen gemaakt. En daar hebben we een fragmentje van. Oh ja. Van die show, luister. Voetjeballers, we gaan beginnen. We willen winnen. Samen kleuren wij oranje. Moet ik dat dan zien in het kader van dat voetjebal? Komt dat er dan bij? Of komt dat na die training? Of hoe moet ik dat zien dan? Zij doen allerlei oefeningen met voetbal. Ja? En met liedjes ook. Ook liedjes van mij. Okay. En, zo. En dan leren ze eigenlijk allerlei skills. En een panna en dat soort. Eigenlijk op de muziek van jou eigenlijk? Onder andere. En ook gewoon of zonder muziek, weet je wel. Dus ja. Ja. Het is heel erg leuk. Het is voetjebal. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn met jonge kinderen. Ja. Een keer gaan kijken. En het leuke is. Naar het voetjeballen in Utrecht, Jeroen. Ja, want het gaat opeens heel snel. Het is 2-2 geworden door een doelpunt van een andere invaller. Matthias Nartey. Hij is degene die bliksemsnel reageert als de bal in het 16 meter gebied komt. Moet uit de draai schieten, maar doet dat heel knap in de verre hoek. Langs doelman Vonk en dan is het van 2-0 en een feeststemming opeens 2-2. Nu kennen ze hier dat scenario, want zo was het tegen Ajax ook. 2-0 voor, 2-2 en toen won Hercules uiteindelijk met 3-2. Maar ja, nu ligt het momentum wel degelijk bij de bezoekers uit Friesland. Van 2-0 naar 2-2 door twee snelle goals. Eerst Smit vanaf de penaltystip. En nu dus de treffer van Matthias Nartey. Edwin, ik denk dat wij even heel stil moeten zijn, of niet? Want anders hoort die hele sport al je nu praten. Ja, nou ja, het is inderdaad wel een beetje stil geworden in de sport al. Meneer, wat gebeurt hier ineens in die slotfase? 2-2. Niet geheel onverwacht, maar het is nog niet afgelopen. Hè? Dus we hebben eventueel nog een verlenging. En ik denk dat Hercules net als tegen Ajax nog wel een konijn uit de hooghoed tovert. Jij verwacht nog een konijn? Ja, eigenlijk wel. Daar is het wel de avond na, laat ik het zo zeggen. Het is inderdaad wel echt een parallel hè, met die wedstrijd tegen Ajax. Dan die 2-2 in de slotfase. Ja, typische cupwedstrijd. Dus we zijn heel benieuwd, heel benieuwd, heel benieuwd. Ja, en ook erg gespannen. Wat merkt u hier in de sfeer in de hal? Is er nog een beetje hoop? Tuurlijk is er nog hoop. En die jongens hebben het sowieso wel goed gedaan. Hè? Dus wat dat betreft hoop je natuurlijk dat ze winnen. Dat zou heel mooi zijn. En ergens heb ik wel het idee dat het ook nog gaat gebeuren. Maar afwachten. Afwachten is het. Ze zitten tussen hoop en vrees hier in die sporthal in Utrecht. De sporthal van Hercules. Goed, hier in de studio de bondscoach van de waterpolis is nog steeds Eva Doedezis. En natuurlijk Dirk Schelen, met wie we uitgebreid praten. Je hebt het dus al over voetjebal. Heb je we al gaan naar Utrecht ook, hè? We gaan, want dat is leuk, we gaan een show doen, een grootje voetjebalshow. Mm-hmm. Met allemaal liedjes en voetbalbewegingen. Echt een hele mooie show met een verhaallijn erin. Dat we op zoek gaan naar het oranje shirt. En het wordt echt een grote voetbalshow. En we gaan naar Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. In het theater neem ik aan. In de sporthallen. Ja, in de sporthallen. En daar kunnen de kinderen dan... Ja, maar het wordt echt een voetbalshow. Dus gewoon wij staan op het podium. Er komt nog een presentatrice bij. De mascotte komt erbij van voetbal. En legt een wild feest maken we ervan. En de kinderen met ouders worden in vakken ingedeeld. Zodat ze genoeg ruimte hebben om te bewegen. Oh, leuk. En het worden ook allerlei voetbalmoves komen er. En liedjes, beweegliedjes. En een spannend avontuur met het oranje avontuur. Een soort 1-2'tje tussen de cultuur en de sport. Mooi. En voor jonge kinderen. Voor dat, ja, dus dat is wel... Vanaf hoe oud? Vanaf 14 maanden ongeveer. En misschien leuk om te weten als mensen nou denken van... Nou, ik vind dat heel leuk. Op www.samenkleurenwijoranje. .nl, daar kun je alles zien. Kaartjes bestellen. Ja. Samen kleuren bij oranje. 14 maanden oud. Ja hoor, van mij wel. Ja, even krijgt een speciaal plekje. Ja. Maar die heeft wat anders. Die heeft een WK te spelen en Olympische Spelen. Ja, maar Max blijft thuis, hè? Max blijft thuis. Die kan met mama die kant op. Ja, ja. Ja. Samen kleuren bij oranje, ja. Hoe ga jij... Heb je zenuwen richting de sportzomer met de waterpolo vrouwen? Of ken je zenuwen niet? Jawel, tuurlijk. Tuurlijk kunnen we zeggen. Maar wij hebben meer zin in. Een beetje gezonde spanning. Ja, gezonde spanning ook. Wij volgen een beetje alle processen binnen NOC. Nu we zijn bezig met onze planning. Hoe is onze route in de zomer richting Parijs? Ja. Wij horen meer informaties over het team en het huis. Wanneer is de finale van het waterpolo? De finale van waterpolo. Goed dat je die weet. Ja. Want daar ben je er niet mee bezig. Tien augustus. Oh, toch. Je weet het toch. Dus je bent ermee bezig. 10 augustus. Succes, Dirk, met de Roep van de Jungle. Die speel je ook nog, geloof ik, hè? Ja, komende tijd, Roep van de Jungle. En Warme Handen, Koude Voeten, je voorstelling, die speel je ook nog. Ja, zeker. En voor de sportliefhebbers stuk voetbal. Samenkleurenoranje.nl. Je bent er maar druk mee. Ja, nou, het is leuk, ja. En ook jij succes, Eva. Bedankt. Op naar een nieuwe wereldtitel. Bedankt. Dank je wel. Dat is leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe het afloopt zometeen bij Hercules tegen Cambuur. Ik hoor in één keer... Jeroen, we kunnen nog even naar jou. Hoe lang heb je nog voor de verlenging begint? We zitten in de 87e minuut. Terwijl ik even naar mijn rechterzijde kijk. Want daar is iemand nogal vervelend. Die wordt afgevoerd door de politie. Oh. En trekt nu de stekker eruit. Dan moeten ze hem ook afvoeren. Ook. Ja, als je aan de stekkers gaat zitten, dan moet je wegwezen van dat sportpark. Ja, precies. Hopelijk dat de politie hem afvoert. Dat ze ook een technische man hebben. En dat de stekker er zo weer ingestopt wordt. Ja, even voor alle duidelijkheid: er staat 2-2 bij Hercules tegen Cambuur. Na een 2-0 voorsprong voor Hercules. Met een schitterende tweede goal. Die moeten we eigenlijk met z'n allen even rustig terug gaan kijken. En doe dat gewoon 10 keer, want hij is echt fantastisch. Ja. Zo meteen de ontknoping. Ja, van die wedstrijd en dus misschien ook de verlenging. En dan gaan we het ook hebben over de Australië. Allemaal na 10. Tot zo. NPO Radio 1. In Polen en Hongarije hebben politieke benoemingen van rechters geleid tot aantasting van de rechtsstaat. If you are government critique, you might face huge difficulties. Maar dit kan in Nederland ook gebeuren. Hier wordt de benoeming van een lid van de Hoge Raad verder het politieke domein ingetrokken. Sterker nog, het is al eens gebeurd. De PVV heeft hier 2 maal laten zien dat ze een benoeming kan verhinderen of beschadigen. Politieke invloed op de rechtspraak. Zaterdagmiddag om 2 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Topdeals die je alleen deze week pakt. Pak je favoriete iPhone 15 Pro. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De amateurs van Hercules stonden met 2-0 voor tegen Cambuur. Maar het werd 2-2. En hoeveel is het nu, Jeroen Guter? En is het bijna 2-3. Maar de bal eindigt op de paal na een hoekschop van Cambuur. Wat een slotfase is dit. Iedereen zit te sidderen op de tribune. Maar Hercules staat nog altijd overeind. Al wankelt het wel. Wetenschappers hebben op de zeebodem met Curaçao nieuwe sponsonsoorten gevonden, waaruit we medicijnen kunnen maken. Dat hoort u zo. En bijzondere schildpadjes uit Zuid-Europa blijven maar aanspoelen op de Noordzeekust. En wat is daar precies aan de hand? En de Olympische Winterspelen bestaan 100 jaar. Slotfase van, ja, het is gewoon een bekerkraker geworden, Jeroen Guter, die tussen Hercules en Cambuur. Is Cambuur van plan om er nog over te gaan voor het einde van de reguliere speeltijd? Ja, die plannen die zijn er zeker, Jan-Willem. Ze willen het graag kort houden, deze wedstrijd. 90 minuten plus die extra tijd, maar niet nog een keer een verlenging. Maar als het dan in de verlenging moet gebeuren, dan zullen ze het ook allemaal wel prima vinden. Maar daar komt Cambuur nog een keer via de rechterkant. Alleen is de paas niet goed. De bal rolt over de achterlijn. En dat betekent weer wat adempauze voor Hercules. Nog 1 minuut officieel te gaan in de extra tijd van deze wedstrijd. Maar misschien komt er nog wel wat tijd bij. Want net lag het spel weer even stil. Terwijl we nog een keertje kijken in herhaling naar die bal die op de paal kwam. Naar die hoekschop met de kopbal uiteindelijk van Uldrikus die hem schampt. Maar ja, zo dicht komt Cambuur er dan bij. Maar heeft het nog altijd niet de overwinning te pakken. En je weet het maar nooit met dat Hercules natuurlijk. Want Ajax dacht ook op een gegeven moment wel van dit gaat nog goed komen. Maar het kwam niet goed. Ajax werd uitgeschakeld. En dat is de reden waarom Hercules in deze wedstrijd staat. Hercules heeft nu de bal te pakken rond het 16 meter gebied met de nodige mensen. Kan er worden geschoten van afstand op de paal, zeg! Een schot op de paal van... Nou, dat gaan we zo bekijken van Hussen op de lat! Op de lat, Hercules tot 2-0 toe, dichtbij de 3-2 in de allerlaatste minuut. Eerst invallen Vichtinger op de paal en vervolgens van Hussen op de lat. Ja, je gelooft het niet, wat een ongelofelijke wedstrijd is dit. En daar mag Cambuur zeker niet mopperen, want... Het had hier een enorm feest kunnen worden. Op de binnenkant van de paal gemikt door Vichtinger. En vervolgens net iets te hoog door Van Hussen die de lat raakt. Wat gebeurt hier allemaal in deze wedstrijd die nog altijd niet is afgelopen. Er komt nog een minuutje bij waarschijnlijk. De scheidsrechter die kijkt nog niet op zijn horloge. En zo krijgen we nog een aanval van Cambuur met een schot van Breij. Dat is een heel wild schot. Dat gaat ver langs het doel van Pepijn Vonk, de doelman van Hercules. En dan weten we het. Het wordt verlengen. Maar wat was Hercules er ongelooflijk dichtbij. Ja, het is centimeterwerk. Maar die bal vloog er niet in. Nadat de eerste Cambuur op de paal wist te koppen. Tot 2-0 toe Hercules dichtbij de 3-2. We gaan verlengen op Sportpark Zoudenbalg in Utrecht. Maar eerlijk is eerlijk, Cambuur was er ook dichtbij. Even kijken weer in de sporthal bij Edwin Cornelissen. Ja, het wordt een latertje. Het wordt zeker een latertje. En wat een emoties hier in die hal. Zeg. Ik zie echt allemaal mensen die vlogen op de net met die bal op de lat en op de paal. En ja, die dachten dat het weer ging gebeuren. Die stunt. Eventjes kijken of ik hier wat mensen aan kan schieten. Hoe is het gesteld met de zenuwen? Want die emoties gieren door die hal, hè? Ja, dit is echt niet normaal. Het is bekervoetbal op zijn mooist. Amateurclubs tegen profclubs. Beter wordt het niet dan dit. En in die allerlaatste seconde had hij zomaar kunnen vallen van de reguliere tijd? Ja, ja, we hadden hem ook tegen kunnen krijgen. Dus ja, ik hoop gewoon heel erg dat we doorgaan. Maar ja, het kan alle kanten op. Maar ik hoop dat iedereen moet het toch Hercules gunnen. Dat kan niet anders. Ja, want hoe het ook eindigt, ze strijden ervoor natuurlijk, hè? Ja, meer kan je niet verwachten van een team. Dit is gewoon... Echt bekervoetbal. Ik zei het al eerder, mooier kan het niet. Nee, wat is nou het geheim van dit team? Waarom lukt dat zo in dat bekertoernooi? Ja, je hebt niks te verliezen. Je hebt niks te verliezen tegen een profclub. En ja, ze strijden er zo hard voor. En je ziet het ook aan de trainer. Ze geeft het vertrouwen. En het, ja, mooi. Ja, ja, we zien de trainer. Die houdt momenteel zijn pep talk aan de mannen van Hercules. Zijn ze een beetje berekend op een verlenging? Want ik zag al wat mannen met kramp. Nee, het is klaar. We moeten denk ik eerlijk zijn. Hercules gaat er zo overheen. Maar... Of Cambuur. Ja, Cambuur gaat er overheen. En ja, dit is niet te houden. Maar misschien zit het mee. Nou ja, dat was tegen Ajax ook zo, toch? Zat het ook even mee, aan het eind? Ja, maar dat is Ajax, hè. Daar kan iedereen van winnen. Nou, jullie weer. Ja, zo. Dankjewel, Edwin. Het is dus 2-2. Verlenging gaat zo meteen beginnen. En dat geeft ons de gelegenheid om het belangrijkste sportnieuws te bespreken. Ja, het mogelijke strafschopmoment in het bekerduel tussen Feyenoord en PSV van gisteravond wordt meegenomen in de komende evaluatie van de afdeling scheidsrechterszaken van de KNVB. Mats Wiever die raakte in de tweede helft Noah Lang op zijn enkel, maar scheidsrechter Higgler gaf geen strafschop. Ook de VAR greep niet in en dat leidde tot woede bij PSV. Feyenoord won het duel met 1-0. En Luis Rubiales moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn ongewenste kus aan speelster Jennifer Hermoso na de WK-finale in augustus. De voormalig voorzitter van de Spaanse Voetbalbond wordt vervolgd voor seksueel geweld. Volgens correspondent Edwin Winkels kan het nog wel even duren voordat Rubiales daadwerkelijk wordt berecht. De rechter heeft onderzoek gedaan, iedereen weer gehoord, waaronder Rubiales en Hermoso zelf. En nu besloten dat er genoeg bewijzen zijn om een rechtszaak tegen Rubiales te beginnen. Die zaak kan nog wel een lang op zich laten wachten in Spanje. 1, zelfs 2 jaar voordat hij daadwerkelijk voor de rechter zal komen te staan. En komt het tot een veroordeling als die straf minder is dan 2 jaar cel... dan hoeft Rubiales die ook niet uit te zitten omdat hij geen strafblad heeft, maar hij zal wel een flinke boete moeten betalen. Ja, Rubiales kreeg al een schorsing van 3 jaar van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Snowboardster Michelle Dekker is er net niet in geslaagd voor de tweede keer na loopbaan een wereldbekerwedstrijd te winnen. Dekker was in Slovenië nog wel de snelste in de kwalificatie, maar en won daarna al haar races. Maar in de finale kwam ze net tekort tegen een Japanse, de wereldkampioene Miki. Arina Sabalenka heeft op de Australian Open de finale bereikt. De titelhoudster uit Belarus won in 2 sets van de Amerikaanse Coco Gauff, die haar in de US Open finale nog versloeg. Sabalenka speelt in de finale tegen Zheng Qinwen. De Chinese versloeg de Oekraïense qualifier Dayana Yastremska en staat voor het eerst in de eindstrijd van een Grand Slam. En schaatser Bo Wagemaker en Jeroen Jannissen die hebben in Oostenrijk op de Weizenzee de Aart Koopmans Memorial gewonnen. Wagemaker zegevierde bij de vrouwen na een wedstrijd over 60 kilometer. Jannissen had bij de mannen 80 kilometer erop zitten toen hij als eerste over de streep ging. Had hij mede te danken aan een slimmigheidje in de sprint. De zon komt natuurlijk uit zij, dus ik wist ik moet helemaal aan de rechterkant langs de tenten, want daar is schaduw, dus beter ijs. Ik dacht, ja, als ik gewoon zorg dat ik daar op kop lig, dan moeten ze om mij heen door de blubber. Ja, dan moeten ze het nog maar eens halen. Heel slim. Zaterdag worden de Open Nederlandse Marathonkampioenschappen verreden, ook op de Weizenzee. Praten wij door over die halve finale op de Australian Open. Sabalenka, Arina Sabalenka heeft zich dus geplaatst voor de finale. We hoorden het in het sportnieuws. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt die wedstrijd bekeken. Sabalenka won weliswaar in 2 sets van Coco Gauff. Maar het was niet echt een walkover, toch? Nee, 7-6, 6-4. Spannend, 2 sets met ups en downs. 5-2 voor, 5-5. Break achter, toch een tiebreak. Die weer makkelijk winnen. Dus het was een beetje ja up en down tennis van beide vrouwen. Veel spanning, veel druk. Want ja, het zijn natuurlijk wel de toppers van deze wereld. En ja, in de halve finale tegen elkaar. Het had ook zomaar een hele mooie finale kunnen zijn. Dus ja. het is uiteindelijk Sabalenka geworden. De powerhouse speelster die ja, ongelooflijk hard sloeg. En dit keer ook mentaal niet inklapte. Want dat gebeurt nog wel eens als ze de winst voor het grijpen heeft. Maar dat gebeurde vandaag niet. En het was juist Gauff die ja, wat minder serveerde, wat dubbele foutjes sloeg. En in die zin ja, net aan het kortste eind trok. Dus wat dat betreft een revanche voor Sabalenka die bij de US Open van Gauff in de finale verloor. Ja, en ze waren dus aan elkaar gewaagd. En Gauff baalde dan ook van haar uitschakeling. Al probeert ze daar niet in te blijven hangen. Today I was like, dang. But I think looking back of like overall this stage of my life, like it was obviously a successful time. I'm like, I'm in the right direction. So I just have to remind myself of the journey and not so much of the moment. Ja, wat was het verschil vandaag tussen Sabalenka en Gauff? Ja, ik denk toch het serveren. Okay, hè? Dat is van beide speelsters toch een groot wapen. En Sabalenka, ja, die deed dat vandaag gewoon beter. En ja, het draait natuurlijk in zo'n set om een paar puntjes, een paar belangrijke momenten. En daar was de winnares van de Australian Open, die nog geen set heeft verloren dit toernooi, dus in goede vorm steekt. Gewoon toch net echt wat beter. Ja, ze gaat spelen, Sabalenka, tegen de Chinese Zheng Qinwen. Is de eerste finale van een Grand Slam toernooi voor de Chinezen. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even naar Utrecht, Jeroen Guter. Ja, het is 3-2 voor Cambuur geworden na een prachtige aanval via de rechterkant. Bal wordt voorgeslingerd, eindigt bij de tweede paal en dan voortreffelijk binnengekopt door Milan Smit. Nadat 10 seconden na het begin van de verlenging al een enorme redding was van Pepijn Vonk op een inzet van Ulrikes. Maar hier is de keeper van Hercules volstrekt kansloos. De afgemeten, perfecte voorzet op het voorhoofd van Smit. Die kopt hem naar beneden in de hoek. En zo hebben de Friezen die 2-0 achterstand omgebogen in een 3-2 voorsprong. Praten wij nog even door met Marcella Mesker over de Australian Open. Sabalenka gaat die finale spelen tegen de Chinese Zheng. Zij gaat debuteren, die Zheng. Wat verwacht je van de finale? Ja, Zheng, de Chinese, is natuurlijk de underdog. Staat weliswaar 15 in de wereld, maar is nog lang niet zo ver als Sabalenka in haar carrière. Wel 10 jaar na de winst van de legendarische Chinese Na Li. Dus dat is misschien nog wel een stimulans voor haar. Het is een zeer getalenteerde speelster. Groot, sterk, goede service. En heeft natuurlijk niks te verliezen. Dus wie weet gaat ze in de voetsporen treden van die Na Li. Maar eerlijk is eerlijk, we moeten toch wel zeggen, Sabalenka, die vorig jaar 4 halve finales bij de Grand Slams haalde. Australian Open won, finale US Open. Die heeft wel zoveel meer ervaring. Die is echt de grote favoriete. Dan de mannen. Morgenochtend de halve finales. Djokovic, Sinner en Medvedev tegen Zverev. Nou, dat zijn wat adviesjes. Djokovic tegen Sinner. Sinner verkeert in uitstekende vorm. Heeft nog geen set laten liggen. Heeft ook al vaker laten zien dat hij Djokovic de nummer 1 van de wereld behoorlijk lastig kan maken. Djokovic is op zijn beurt weer gebrand om dit toernooi voor de 11e keer op rij te winnen. Ja, hoeveel ingrediënten wil je hebben voor een lekker duel, zeg? Ja, nee, dit is een prachtige wedstrijd. Het zijn 4 hele mooie namen in de halffinales. Maar deze, Djokovic-Sinner, is toch wel de wedstrijd van die twee, zou ik zeggen. Want ja, de grote vraag is die de meeste mensen zich stellen: wordt dit de grote doorbraak van die 22-jarige Italiaan Jannik Sinner? Hè? Die roodharige krullenbol die ontzettend goed speelde eind vorig jaar. En die van alle mannen tennissers uit de top 20, zeg maar, de grootste stappen voorwaarts heeft gemaakt. Een nieuw team, nieuwe coaches, zelfs een sportpsycholoog die zijn brein traint. Ja, er wordt niets aan het toeval overgelaten. En vroeger was hij natuurlijk ook een hele ranke, dunne, fraaie speler. Hij is sterker geworden, fysiek enorm, mentaal gegroeid en nog geen set verloren. En belangrijker nog, hij heeft afgelopen jaar, eind van het jaar, 2 van de 3 laatste keren van Djokovic gewonnen. En als je dat weet en je kan dat, ja, dan stap je toch wel lekker met vertrouwen die baan op. Dus mijn grote vraag is, gaat Sinner morgen Djokovic verslaan? Ik denk dat hij een goede kans heeft. Ik ga je onderbreken en dan weet je wat er aan de hand is. Hè? Je zit al langs alleen. Doelpunt. We gaan naar Jeroen. Voor wie? Ja, voor Hercules. Het is 3-3 geworden. Een vrije trap vanaf de rechterkant wordt door heel veel mensen gemist. Maar niet door verdediger Mitchell Zwart, die mee naar voren is gekomen. En die schuift hem heel bekeken in de hoek. En dit is, ja, wat is dit voor avond? Dit kan natuurlijk alleen maar in zo'n bekerwedstrijd. Als een club uit het betaald voetbal op bezoek gaat bij een amateurclub. Een club uit de derde divisie, een middenmotor. Maar die geeft zich niet gewonnen. Nadat Cambuur 3 keer op rij scoorde, is het 3-3 geworden. De aftrap is nog niet genomen. Er is even contact tussen de scheidsrechter en Zeist. Ik weet eerlijk gezegd niet waar het over zou moeten gaan. Want ik heb niet gezien wat niet door de beugel kan. Maar toch wordt het doelpunt nog een keer bekeken door de mensen in Zeist. Onder leiding van videoscheidsrechter Jesse Roosendal. Wordt er dan gekeken naar buitenspel? Of wordt er gekeken naar een overtreding die gemaakt zou zijn? Ja, dit kan wel even gaan duren. Dus laten we zeggen, we komen erop terug zo dadelijk. Ja. Marcella, kunnen wij even naar die andere halve finale ook kijken? Hè? Ja. Medvedev en Zverev. Ja, voormalige jeugdvrienden. Doelpunt telt overigens, zeg ik even tussendoor. Zie ik op mijn scherm. Voor de mensen die het voetballen ook volgen, zoals wij natuurlijk. Ooit jeugdvrienden, nu zijn ze geloof ik vijanden. En op de baan, op een Grand Slam toernooi nog nooit tegen elkaar. Wat verwacht je? Ja. Een lange wedstrijd. Beide mannen hebben overuren gemaakt. 5 setters. Medvedev 2 sets tegen 0 achter. Zverev een paar match tiebreaks. 18 keer hebben ze al tegen elkaar gespeeld. Kenden elkaar inderdaad heel lang. Maar er zijn wat akkefietjes geweest. Medvedev een paar onaardige dingetjes gedaan. Zverev daar een paar keer door verloren. Dus die hebben wel een appeltje te schillen zo met elkaar. Medvedev heeft het voordeel van 11. 7 uit die 18 de vorige partijen. Maar ze hebben nog nooit bij een Grand Slam, dus een best of 5 gespeeld. Dus dat is interessant. En het zijn natuurlijk toch 2 doorgewinterde profs, hè. Routiniers. 8e halve finale Grand Slam Medvedev, 7e voor Zverev. Dus daar mogen we wel heel wat van verwachten. Ik verwacht gewoon een hele lange wedstrijd. Als ze alle 2 fit genoeg zijn, dan kan dit ook een thriller van een wedstrijd worden. En laten we rolstoeltennister Diederik de Groot ook even niet vergeten, hè, in de finale van de Australian Open. 133 wedstrijden ongeslagen, zeg. Ja, de parasporter van het jaar. Ja, die is natuurlijk al jaren ongeslagen. Nummer 1 van de wereld. Ze gaat op voor haar 6e titel bij de Australian Open. En 21ste Grand Slam zegen. Als ze wint van de Japanse Kamichi, haar eeuwige concurrente. Ja, dan is het een evenaring van het record van Esther Vergeer. En ja, of ze nou gaat winnen of dat het later in het jaar gebeurt. Natuurlijk gaat ze dat record breken van Esther Vergeer. Diede de Groot, ja, spectaculair weer. Heel erg goed in Australië. En nog eventjes wat ik wil zeggen. We hebben ook een junior in de halve finale van het jeugdtoernooi. Mees Rutgering. En dat is heel lang niet gebeurd. En dat is goed nieuws voor het Nederlands tennis. Arantxa Rus, laatste jeugdspeelster die de Australian Open won. Maar dan moeten we helemaal terug naar 2008. Maar nu hebben we dus weer een 16-jarige jongen in de halve finale bij de jeugd. Goed, dankjewel Marcella. Het staat 3-3 bij Hercules tegen Cambuur. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, Edwin. Hoe wordt dat beleefd onder die fans van Hercules op hun eigen club? Ja, nou, ik vraag me zo onderhand af bij welk tuincentrum die plastic stoeltjes zijn besteld. Dat zijn van uitstekende kwaliteit. Die vliegen de hele tijd door de lucht hier als er een doelpunt van Hercules. Zo ook nu. Ik zie er ook een aantal gewoon zo nog op hun kant liggen, die stoeltjes. Hè? Niet de fans. En iedereen die geniet van deze avond. Meneer, mag ik u eens vragen, wat een wonderbaarlijke avond toch weer, hè? Ja, geweldig, hè? Toch mooi is zo'n amateurclub tegen zo'n... Semi-professionele club. Semi-professioneel. Ja, ik hoorde zojuist iemand zeggen, toen het verlengen werd... Nou, nu is het wel klaar met Hercules, maar... Nee, Hercules, hè. Hercules, de overwinnaar is dat, hè. Dus die gaan door tot het bitter eind. Ja, want is dat inderdaad de kracht, de power, de vechtlust? Ja, maar ze zijn ook zeer effectief. Want wanneer zij in het 16-meter gebied zijn... dan maken ze meer doelpunten dan dat Cambuur doelpunten maakt. Dus ze zijn zeer effectief, dus gevaarlijk. Ja, en volgens mij kunt u het weten, u zit hier in trainingsbroek. U bent zelf ook trainer? Of? Nee hoor, ik heb net getennist. Dus, oh, u heeft net getennist? Ja. Het is een multisportvereniging, hè, Hercules. Maar voetbal zit ook in mijn hart. Hè. Met name FC Utrecht, maar daarna wel Hercules. Ja, en zeker nu, hè? Want wat doet dit met die club? Ja, zeker weten, dat is mooi. Dat is geweldig toch, dat is zo'n amateurclub. Vorig jaar hebben we nou, ontzettend genoten. Ik ben FC Utrecht-fan dat we verloren tegen Spakenburg. Daar genoot u van? Nou, ik vond dat zij geweldig mooi speelden. En dan kan ik ook voor het spel gaan. En dat is bij Hercules eigenlijk ook. Dus de beste wint. Nou, ja, en we gaan kijken hoe het hier afloopt. Iedereen dus tussen hoop en vrees in deze sporthal. Oké, dan gaan we nog even kijken. Dankjewel, Edwin. Dan gaan we even kijken bij Jeroen. Natuurlijk, want hoe lang nog in de eerste verlenging? Ja, een paar minuutjes en het is hier niet anders natuurlijk. Iedereen tussen hoop en vrees. De mensen die leven hartstochtelijk mee. Nu Hercules weer in de aanval en heel paniekerig weggeschoten de bal door Cambuur, door Breij. En dat zegt toch ook wel iets. Cambuur dacht korte metten te hebben gemaakt met de amateurs uit Utrecht. Maar niets is minder waar gebleken. Want na die 3-2 van Milan Smit werd het alweer heel snel 3-3 door de treffer van Mitchell Zwart. En 3-3 is het nog altijd als de eerste helft van de verlenging bijna op zit. Er een overtreding wordt gemaakt. En dat leidt tot een gele kaart voor middenvelder Nathan Bijl. We zijn hier nog niet klaar. Zoveel is wel duidelijk. Cambuur weet dat het nog vol aan de bak moet. En Hercules blijft geloven in de volgende stunt. Wetenschappers van de Universiteit van Leiden hebben in de zee bij Curaçao nieuwe sponsen gevonden. Die misschien gebruikt kunnen worden om medicijnen te maken voor mensen. Nou, marinebioloog Nicole de Voogd is bij dat onderzoek betrokken. En jij gaat erover vertellen. Nicole, je bent hier vaker. Goed dat je er weer bent. Even kijken. Goedenavond. Sponsen, dan denk ik aan een afwasponsje van die plastic dingen. Dit is iets anders, hè? In principe, vroeger werden er echte sponsen voor gebruikt. Maar die zijn nogal duur. En ja, het zijn echte sponsen, levende dieren die dan uit de zee werden opgevist. Dus het was nogal prijzig. Ja. Dus toen zijn ze op een gegeven moment nagemaakt. Dat is veel goedkoper. Maar het, ja, ze zien er wel, dan zijn ze in stukken gesneden. Maar het principe is hetzelfde. Maar werd de afwas echt met levende dieren? Of ja, die waren dan dood, maar met dieren gedaan? Ja, met het skelet van een dier. Oh. En ze absorberen natuurlijk lekker water. Dat is natuurlijk wat ze ook onder water doen. Oh, maar ik sloeg aan op het woord medicijnen. Ja, dat snap ik. Want wat kun je ermee dan? Wat sponsen bijzonder maakt, het zijn hele simpele dieren, meercellig. Het zijn wel echt dieren, maar als je ze bekijkt, dan denk je, nou, het lijkt wel een plant of een paddenstoel. En dat dachten ze vroeger ook. Maar ze hebben spermacellen en eicellen, dus het zijn echt dieren. Maar ze zijn dus heel simpel. En net als planten zitten ze vast. Dus ze moeten zich kunnen beschermen tegen vissen die ze willen eten, of tegen ziektes, zoals bacteriën en virussen, waar de zee vol mee zit. Dus daar moeten ze zichzelf tegen beschermen en maken dan zelf stofjes aan tegen bacteriën en virussen. Mm-hmm. En die stofjes die kunnen wij dan weer gebruiken om zelf medicijnen te maken. God, dat moet je ook maar achterkomen. Ja, dat heb ik zelf niet gedaan. Maar... Ik bedoel eigenlijk meer in algemene zin. Hoe kom je erachter eigenlijk? Laat ik het dan zo zeggen. Nou, op het met planten is het natuurlijk veel gebruikt vroeger al door mensen. In gewone planten. Die werden gebruikt. Nu nog steeds heb je van die keuken. Hoe noem je dat? keukentuinen en huizen. Die dingen. Die kunnen genezen. En toen op een gegeven moment, toen gingen ze zoeken. En in de regenwouden waren natuurlijk interessante stoffen. En toen op een gegeven moment werd het duiken uitgevonden. En toen gingen ze in de zee kijken. En toen ontdekten ze een soort in het Caribisch gebied. En al heel snel hadden ze een stofje gevonden. En die bleek antiviraal te zijn. Mm-hmm. En dat was niet een heel ingewikkeld molecuul. Dus dat is een stofje. En daar konden ze een medicijn van maken. En dat kun je kopen nog steeds in de apotheek. Gebaseerd op een spons. Dat is koortslip. Oké. Okay. Dat komt dus van een spons vandaan. Maar komt het ook echt nog uit die dieren of kunnen we het inmiddels namaken? Nee, dat is eigenlijk heel snel nagemaakt. Want anders is het niet. Ja, dan het is onmogelijk om zulke hoge concentraties uit een spons te krijgen. Nee, dat konden ze heel snel namaken. En toen is het een beetje begonnen. De zoektocht naar nieuwe medicijnen uit de zee. Sponsen zijn niet de enige waar ze nieuwe stofjes en medicijnen uit kunnen vinden. Maar de sponsen zijn wel het meest interessant. Ja. Weet je hoe dat komt? Dat van al dat onderwaterleven juist die sponsen zoveel medicijnwerking hebben? Nou, wat natuurlijk zo is, dat die sponsen, die zijn dus wat ik net zei al, die zijn heel evolutionair al heel oud. En ze leven samen met bacteriën. En dus de meeste stoffen die sponsen maken, zijn eigenlijk aangemaakt door de bacteriën. En dan zijn het ook nog eens een keer heel veel verschillende soorten bacteriën die in die sponsen zitten. Dat maakt de sponsen zo bijzonder. En door die bacteriën zitten dus heel veel verschillende stoffen in de sponsen. Is het mogelijk nu om, zoals je zegt, van al die verschillende stoffen, die hebben we nu ontdekt. Want je kan wel gaan duiken en je kan daar die sponsor wel weghalen. Maar ja, daar wordt de natuur ook niet rijker van. Nee. Is er een mogelijkheid om het na te maken? Ja, nou, daar zit ik dan een beetje aan. Dus ik heb zeg maar voor mijn promotieonderzoek heel lang geleden heb ik geprobeerd om sponsen te kweken in de zee zelf. Dus ik heb eerst gekeken van, nou, welke soorten sponsen zitten hier? Welke zijn er mogelijk interessant om als medicijn te gebruiken? Dus van al die sponsen die ik dat vond, het waren er ongeveer, nou ja, grotere sponsen, 250. Er bleven er ongeveer 10 over die ik dan kon kweken. En het kweken, dat ging niet zo heel goed. Er bleven er maar 4 eigenlijk achter waar dat mee kon. Dus dat is best wel ingewikkeld. Ja. Dus nu zijn we natuurlijk weer verder in de wetenschap. Dus proberen we te kijken van, oké, welke bacteriën maken die stofjes? En welke genen maken dan die specifieke stofjes? Want als je dat weet, dan kan je die genen dan weer inbrengen in andere bacteriën en makkelijk kweken. Ja, makkelijk kun je ze eventueel kweken in het lab en zo je stof verkrijgen. Wauw, ik vind het knap. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ben je daar ook? Zitten ze ook in de Noordzee of is het echt in de Cariben dat die sponsoren zijn? Nou, sponsoren zitten overal. Zelfs hier buiten in de rivieren en kanalen en de meertjes. Hier slootje. Ja, er zitten in Nederland ongeveer 5 soorten. En in Nederland zelf zitten er ook iets van 20 soorten sponsen. Maar de meest interessante zitten toch wel weer in tropische gebieden of in de diepzee. Oké. En dan kan ik me voorstellen, want jij bent als marinebioloog altijd, daar heb je ook vaak over gezeten, heel erg bezig met dat zeeleven en dat goed blijft bestaan. Ja. En dan zit je in dat onderzoek en dan zie ik daar helemaal voor me. Dan zien we straks een perfecte spons en die lost een hele ernstige ziekte op. En dan willen we die allemaal uit de zee gaan halen. En dan zie jij je zeeleven zo vertrekken. Ja, nou gelukkig zit het zo niet precies in elkaar. Dus hoe het dan begint, nou bijvoorbeeld, ik ga mee dan op expeditie, omdat ik sponsen goed kan herkennen. En dan zeggen ze, nou, we denken dat deze ongeveer interessant kan zijn. Kun je die voor ons zoeken? Ah. Nou, dan neem ik er eentje mee. Ga je duiken? Dan ga ik duiken en dan neem ik bijvoorbeeld een kilo mee. En dan gaan ze aan de hand met die kilo, dan gaan ze stof uit die spons halen. Als het dan interessant is, dan kijken ze naar wat voor stofje is het, hoe makkelijk is het na te maken. Soms is het natuurlijk wel zo dat je meer stof nodig hebt. En dat is ook gelijk meteen het probleem in het onderzoek naar de medicijnen uit sponsen, omdat het vaak dus heel lastig is om genoeg stof te krijgen. Er was bijvoorbeeld een voorbeeld waar ik een heel klein aandeel aan heb. Er was een spons gevonden door een groep in Amerika. Die hadden ze gevonden in Indonesië. Die spons heb ik geïdentificeerd. En uiteindelijk, 10 jaar of zo, is het gelukt om die stof te synthetiseren, dus na te maken. En die bleek heel goed te zijn tegen prostaatkanker. Nou, het is wel grappig dat je die dieren echt als een soort tussenstap nodig hebt. Dus dat je in de wetenschap kunt bedenken van, nou, we hebben zo'n stofje ongeveer nodig. Ja. En dat je dan eerst het dier moet zoeken voordat je het ook na kan maken. Klopt. Grappig. Ja. Maar ze hebben dus heel veel toepassingen. En ze worden veel gebruikt voor het kankeronderzoek. Omdat kankermedicijnen, nou, als je daar iets mee vindt, dan zo'n medicijn is meteen ook duur, aan de dure kant. Dus dan is het de moeite waard om daar heel veel tijd en geld in te besteden. Maar de meeste stoffen die erin zijn, kunnen antibacterieel zijn of antiviraal. Dus tijdens de corona-epidemie hebben ze ook een aantal sponsen gevonden die inderdaad ook tegen dat virus kon werken. Maar dan stopt het snel weer, omdat het dan toch te duur is om het medicijn te maken. Maar wat heb jij een leuke baan, zeg. Ja, heel leuk. Als je gewoon lekker mag duiken voor je werk. Ja, heel leuk. Waar gaat de volgende duik heen? Naar Indonesië. Oh. Ja. Binnenkort al? In april. Oh, wat leuk. En wanneer horen we dan het eerste medicijn dat echt hieruit is ontsprongen? Wat we kunnen gaan gebruiken? Wat verwacht je? Zeg maar mijn... bedoelt uit Curaçao? Of nee, in algemene zin. Dat we de sponsen kunnen gebruiken voor medicijnen. Ja, nou, het gebeurt dus al, maar het duurt lang. Dus het duurt vaak wel tientallen jaren voordat het gelukt is. Ja. Vaak dan weten ze, nou, oké, dit werkt goed tegen kanker. En dan botst het ergens in de fase. Dus bijvoorbeeld dat het dan bijvoorbeeld te giftig is, dus dat het andere cellen ook kapot maakt, of dat het te duur is om dat molecuul te maken. Ja. Ja. Goed, helder. We zijn bijgepraat. Dankjewel, marinebioloog Nicole de Voogd. Nicole de Voogd. Ja. Goedenavond. NPO Radio 1. Inmiddels 11:30, tijd voor het NOS Journaal met Jeroen Tjepkama. De VN-veiligheidsraad bespreekt op dit moment de vliegtuigcrash in de Russische regio Belgorod. Rusland heeft gevraagd om de bijeenkomst. De crash leidde vandaag opnieuw tot beschuldigingen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. Rusland claimt nu dat het toestel gisteren is neergehaald door een in Oekraïne vervaardigde luchtafweerraket. Demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het niet klopt dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël. Dat zou ook blijken uit tientallen stukken, mails en appjes. Een groep ambtenaren had in NRC gesteld dat Rutte aanstuurde op een minder streng oordeel over Israël. Tussen Amsterdam en Rotterdam rijden sinds vandaag minder treinen. Op meerdere plekken op het HSL-traject zijn beginnende scheuren ontdekt in bruggen en viaducten. Volgens ProRail valt een derde van de dienstregeling daarom weg. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een grote brand gewoed. Een enorme vlammenzee verspreidde zich over het Gandhi ziekenhuis, het grootste particuliere ziekenhuis van Iran. Intussen is de brand onder controle. Langs de lijn en omsteken. De tweede helft van de verlenging is begonnen in Utrecht bij Heracles tegen Cambuur. En Jeroen Gruter, ja, eigenlijk zit je toch naar een absurdistische wedstrijd te kijken. Ja, het is krankzinnig. Ja. Het is echt krankzinnig. Het is een fantastische wedstrijd. Het is smullen met hoofdletter S. Het is weer Heracles dat nu in de aanval gaat in de eerste minuut van de tweede helft van de verlenging. Voorzet kan worden weggewerkt. Komt de bal opnieuw terecht met rechtsback Carmelia. Die zet hem nog een keer voor en dan kan hij bijna ploeggenoot vinden. Het uitverdedigen van Cambuur is niet goed. De bal is weer bij Heracles terug. Dat alle mensen nu op de helft van Cambuur heeft. Maar deze paas is niet goed. Die eindigt in de handen van Cambuur-doelman Yannick van Os. Ja, het werd al heel vroeg in de wedstrijd 1-0 voor de thuisploeg. Daarna in de 65e minuut met een fenomenale omhaal 2-0 door Oussama Lahri. Die ook al de eerste treffer voor zijn rekening had genomen. En toen zat iedereen er eigenlijk klaar voor die plek in de kwartfinale. Maar Cambuur knokte zich terug. Het werd nog 2-2 voor het einde van de wedstrijd. Daarna nog die bal op de paal en de lat van Heracles in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd. In de verlenging 3-2 door Milan Smit. Snel gevolgd door de 3-3 van Mitchell Zwart. En 3-3 is het nu nog altijd. En iedereen vraagt zich af, waar gaat dit heen? Komt er nog een beslissing in deze tweede helft van de verlenging? Of gaan we straks penalties nemen? Ja, hoe dan ook, op een avond als deze wordt het een ongetwijfeld ook onvergetelijk slot. Goed, vanavond werd de radioring van 2024 uitgereikt voor het beste radioprogramma. Een klein uurtje geleden klonk dit. En de winnaar. De 538 Ochtendshow! We geven een afloop, sowieso. Jongens, een vrouw! Een vrouw! Ja, ja. Kom maar. Er staat een vrouw op het podium. Twee vrouwen vanavond, dus hou de moed erin, dames. We zijn wel ondervertegenwoordigd, maar het kan, het kan. Ja, Tim Klein van 538 Ochtendshow, gefeliciteerd. Dankjewel. En Flo ook. Wie is Flo? Ja. Wie is Flo? Dankjewel. Oh, je bent er ook. Ja, hi. Oh, je bent er ook. Mooi. Nieuwslezeres natuurlijk. Je mocht de prijs in ontvangst nemen. Je maakte wel even een statement nog, hè? Ja, ik dacht, ik ga het nog heel even opnemen voor de vrouwen die toch wat minder kans hebben gemaakt dit jaar. Maar uiteindelijk toch nog twee op het podium. Dus, ja, even kijken in welk kamp je staat, want snap je de discussie wel? Ja, ik snap zeker de discussie. Vrouwen zijn gewoon best wel ondervertegenwoordigd bij de radio. En als ze dan de prijzen genderneutraal gaan maken, dan maak je nog veel minder kans op een prijs. Dus in die zin begrijp ik echt goed wat vrouwen voelen in deze wereld. Misschien kan dat volgend jaar toch weer anders geregeld worden met de prijs. Maar anderzijds, ja, blijf knokken, zou ik zeggen. Ja. En, Nou ja, Vonneke Bonneke van Funix, die won de alternatieve radioprijs. Moeten we ook even vermelden, de alternatieve radioprijs voor vrouwen. Ja. Een terechte winnaar, hoor ik al aan je. Hè? Dat is leuk, super. Ja. Hey, Tim, jij wint de ring voor beste presentator en die van beste programma. In een programma dat nog geen jaar bestaat, dan heb je het wel lekker begonnen, toch? Dat is een waanzinnige start. Echt zo'n mooi compliment van onze luisteraars. Want die hebben uiteindelijk gestemd. Ja, weet je, het is een publieksprijs. En als je die dan toebedeeld krijgt, ja, dat is onbeschrijfelijk hoe goed dat voelt. Maar met name ben ik gewoon ontzettend blij dat luisteraars ons programma dus hebben weten te vinden en ook weten te waarderen. En dat op deze manier hebben uitgesproken. Ja. Dat geeft ontzettend veel energie en heel veel, ook een heel goed gevoel voor de toekomst. Want we zijn met de show nog maar net begonnen. Ja, wat heb je? Je bent natuurlijk toch de aanvoerder van dat ochtendteam. Samen met Niels van Baarle, Florentien en Rick Romeijn maak je het dus. Heb je al een soort analyse gemaakt waarvan je denkt, ja, wat is nou de kracht van het programma? Nou, ik denk dat het sfeertje dat wij brengen 's ochtends op de radio, waarin wij met elkaar in de studio gewoon ontzettend gezellig hebben. Ook af en toe wel botsen met elkaar, discussiëren over dingen. Allemaal wel een andere kijk hebben op het nieuws en over bepaalde zaken denken. Ik denk dat dat erg prettig is als je 's ochtends onderweg naar je werk bent. Of tanden staat te poetsen. Nou ja, noem iets wat je 's ochtends tijdens je ritueeltje hebt. Dat gewoon wel fijn is voor veel mensen. En het is altijd met een lach, weet je. Het gaat altijd bij ons, hoe stevig de discussie ook is, we proberen er altijd wel uit te gaan met een lach, om toch je op een vrolijke wijze die ochtend in te sturen. En ik denk dat sfeertje, dat mensen dat fijn vinden om 's ochtends om zich heen te hebben. En dat is ontzettend leuk om te maken ook. Dus het werkt twee kanten op. Heerlijk. En jullie gaan die ring dus delen voor beste programma. Absoluut. Maar wie mag die dan meenemen? Ik bedoel, presentatie. De presentator is duidelijk, die mag bij jou op de schouw, maar hoe gaan jullie die ring verdelen? Ik vind ergens, dat heb ik tijdens de speech ook gezegd, en dat vind ik echt, die prijs voor presentator, die heb ik ook kunnen winnen omdat ik met gewoon hele fijne mensen werk, weet je, en dat geeft je 's ochtends sleutels, waardoor je kan doen wat je doet. Dus het is een prijs voor mij, maar ik vind echt dat die afstraalt op het hele team en dat die ook echt op die manier een beetje van het hele team is. Dus ik denk dat ik zet hem lekker bij ons op kantoor, dan kunnen we er met z'n allen naar kijken. En de ring, misschien dat hij ook maar gewoon ergens een mooi plekje in het 538-pand moet krijgen. Want het is natuurlijk niet, weet je, wij maken het programma met een groep van 8 mensen vast. Daar hangen nog heel veel mensen omheen die een deel van het programma voor hun rekening nemen. Sales, marketing, noem het allemaal maar op. En die hebben natuurlijk ook meegeholpen aan het succes van het programma. Of in ieder geval aan het binnenhalen van de ring. Ja, en nou is het morgen gewoon vrijdag. Werkdag om 6:00. Kun je het nog gaan vieren of moet je naar bed? Maar natuurlijk, we gaan dat vieren, want zoiets maak je natuurlijk zelden mee. En morgenochtend om 6:00 gaan we voor onze luisteraars gaan we het nog een beetje doorvieren op de radio. En maken we ook gewoon weer een ochtendshow zoals we dat elke ochtend doen. Nu al een half jaar lang op 538 en als het goed is nog een hele lange tijd daarna. Ja, ik zou de nacht doortrekken hoor, Tim. Nou, misschien is dat wel een heel goed idee. Veel sterkte en veel plezier. Winnaars dus van de Radio Ring voor beste programma. En Tim ook de Radio Ring voor beste radiopresentator. We hoorden hem, Tim Klein dus, en zijn nieuwslezer Florentien van der Meulen. Ja, en wie wordt de winnaar bij Hercules tegen Cambuur? Ik moet eerlijk zeggen, toen het 3-2 werd voor Cambuur, Jeroen, ik weet niet hoe jij erin staat, toen dacht ik, ja, dat is klaar. Ja, nou ja, goed, dat ben ik met je eens. Dat is de verwachting. Maar dat was ook de verwachting toen het 2-2 werd bij Hercules Ajax. Hè? Toen dacht ook iedereen, dat wordt 3-2, misschien wel 4-2 voor Ajax. En dan hebben we toch nog een reguliere overwinning. En ik zal je wat zeggen, het was net bijna 4-3 hoor. Voor Hercules na een kopbal van invaller Storm Streng. Het is toch al zo'n avond die je ook hebt kunnen beleven vroeger in de wondersloffen van Sjaki. Daar hoort zo'n naam bij, Storm Streng. Ja, zeker. Hij kopt hem in de kruising. Maar een waanzinnige reflex van doelman Jannik van Os voorkwam de vierde goal van Hercules. Nu een hoekschop voor Cambuur vanaf de rechterkant. Heel veel mensen rond de penaltystip. Daar is die hoekschop, maar niemand kan contact maken met de bal. Wordt er nog een overtreding gemaakt op een van de spelers van Hercules. Er komt er dus een vrije trap voor de thuisploeg. Die regelmatig probeert om toch nog gevaar te stichten aan de andere kant. En daar heeft het nog een minuut of 7 voor. Deze tweede helft van de verlenging. Hercules 3, Cambuur 3. Welke kant gaat het op? We weten het straks. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat de allereerste Olympische Winterspelen begonnen. Dat was in Chamonix in Frankrijk. Er deden toen 16 landen mee. Nog geen Nederlanders helaas. Maar we hebben wel contacten met schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat is natuurlijk nu onvoorstelbaar. Ik bedoel, Nederland is een gigantisch schaatsland. Maar was dat 100 jaar geleden dan anders? Ja, toen stelden we helemaal niets meer voor bij het langebaanschaatsen. Niets meer? Lag daar dan wel eens geschiedenis voor dat we wel succesvol waren? Ja, kijk, Jaap Ede kent natuurlijk iedereen. Maar dat was eind 19e eeuw. Die werd 3 keer wereldkampioen. Daarna is Koen de Koning nog in 1905 een keer wereldkampioen geworden. Maar dat stelde al toen helemaal niks voor. Omdat dat in Groningen werd gehouden. Met 3 keer uitstel en maar 1 Noorse tegenstander van 50 jaar. En daarna zakte het als een pudding in elkaar. En hadden we helemaal geen rijders meer. In 1920 werd Max Tetzner Nederlands kampioen. Maar dat was gewoon een voetballer van Bikwik. Die af en toe in de winter, als er niet gevoetbald kon worden, zijn schaatsen onderdeed. En verder hadden we niks. En er was ook geen Nederlander gekwalificeerd dus? Nee, nou ja, dat was het probleem van de KNSB. Of tenminste de NSB, zoals ze toen nog heette. Maar ze waren nog niet koninklijk. Maar die zaten daar wel een beetje mee in de maag. En die hebben toen eigenlijk een beetje een vals argument gebruikt om geen rijders erheen te sturen. Ze wisten al dat die rijders geen enkele kwaliteit hadden. Maar omdat die spelen voor het eerst na de Eerste Wereldoorlog hadden plaatsvonden, waren de daders van die oorlog, om dat zo maar te zeggen, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije niet uitgenodigd. En omdat Nederland neutraal was gebleven tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd er gezegd, nou, dan doen wij niet mee als niet alle landen uitgenodigd worden voor die spelen. Maar dat was een drogreden, want het kwam er in feite op neer, en dat is ook wel later gebleken uit de notulen van de bondsvergaderingen, dat ze gewoon geen rijders hadden die concurrentie konden geven. Ja. Er deden wel bijvoorbeeld 4 Belgen mee, en zelfs die zouden nog een stuk beter zijn geweest dan de beste Nederlander als die had meegedaan. Ja, dat kun je natuurlijk niet hebben, dat je verliest van België. Nee, maar er was niks. Kijk, nee. In Antwerpen bijvoorbeeld hadden ze al een kunstijsbaantje waar ze konden shorttracken. Daar konden ze het hele jaar rijden. In Nederland was er nog helemaal niks. Werd ook al geshorttracked dan op die Olympische Spelen? Nee, maar je kon wel oefenen in ieder geval op ijs. En op die manier konden ze wel. Je ziet het nu ook, dat rijders zowel kunnen shorttracken als op de lange baan. Ja. Die overgang is niet zo moeilijk. Maar als je helemaal niks hebt en je moet het van het natuurijs hebben en steenkoude winters en harde wind en slecht ijs, ja, dan was er niet te oefenen. Nee. En ze gingen niet meer naar het buitenland. Er was geen geld meer voor. Want Jaap Eder die ging nog elk jaar naar Noorwegen om daar te trainen. Maar er werden ook geen rijders meer uitgezonden. Nee. En dat heeft er toen in 2024 wel voor gezorgd dat we niet meededen aan Chamonix, aan die eerste winterspelen. Dat er voor het eerst toen geld bij elkaar werd gebracht om wat later de kernploeg zou worden, om een groep van zo'n 12 rijders naar Davos en naar St. Moritz te sturen, om daar echt te gaan oefenen. Ja. En daar is uiteindelijk wel weer een nieuwe schaatshoze uit voortgekomen, die in de jaren 30 van de vorige eeuw wel tot een aantal successen heeft geleid. Onder andere een wereldrecord van Siem Heiden op de 5000 meter. Was het allemaal later? Toen begon Nederland eindelijk weer een beetje mee te spelen. Ja, en we hebben het nu over de Olympische Winterspelen, de eerste van 1924. Maar dat was het toen officieel niet, toch? Ja, dat was een beetje ingewikkeld. Het was natuurlijk voor het eerst en het werd toen de Wintersportweek ter ere van de 8e Olympiade genoemd officieel. En pas 2 jaar later hebben ze het met terugwerkende kracht erkend als de eerste echte Olympische Winterspelen. Er staat dus ook niet op de medailles die toen werden uitgereikt dat het Olympische kampioenen waren, maar eigenlijk beschouwde de hele wereld het wel als Winterspelen. En ook voor het eerst kwamen de Amerikanen en de Canadezen naar Europa om tegen de Europeanen te rijden. En ook dat was nog nooit eerder gebeurd. Dus het was wel een wedstrijd van heel hoog niveau en die ook dus officieel als Olympische Winterspelen in de boeken is zijn gegaan. Ja, en een Amerikaan won ook bijvoorbeeld de 500 meter. Oh ja. Nou goed, dat was dus allemaal 100 jaar geleden. Toen werden de Olympische Winterspelen geboren. Dank voor je uitleg. Marnix Koolhaas, schaatshistoricus. Goed, maar weer terug naar Utrecht, naar Hercules tegen Cambuur. Jeroen, bijna afgelopen. We gaan richting de strafschoppen. We gaan richting strafschoppen en een van de mensen die het dan moet gaan doen, Pepijn Vonk, de keeper van Hercules, liet zojuist nog even zien wat hij allemaal kan. Want een voorzet waaide er bijna in, maar met een prachtige inspanning wist hij de bal toch uit het doel te houden. Nu moet Hercules oppassen bij een hoekschop van Cambuur. Bal draait in, maar komt niet hoog genoeg. Kan worden weggewerkt door Hercules. Dat probeert uit te breken, maar dat is van korte duur. Het balbezit voor de thuisploeg. Cambuur heeft de bal weer te pakken en gaat er nog een keer proberen. We hebben officieel nog 40 seconden. Misschien komt er nog een minuutje bij. En als er dan niet wordt gescoord door een van beide ploegen, gaan we inderdaad penalties nemen. En ja, wat zou dat een enorme apotheose zijn van deze nu al onvergetelijke voetbalavond. Want dat is het hoor. Daar komt Hercules nog een keer. Maar Vichtinger wordt niet bereikt. Hij loopt wel door op de keeper van Os. Maar die heeft alle tijd toch om de bal weg te schieten. Komt niet heel erg ver. Bal teruggebracht door Hercules. Maar dan is het uiteindelijk toch Cambuur dat de bal te pakken heeft. Met invallen Vincent Pichel gaat het via de as van het veld. En uiteindelijk de rechterkant. Nog één aanval van Cambuur. Komt daar Van der Meer. Die weet de bal voor te zetten. En bijna nog een kopbal. Maar voordat het zover is, kan de bal worden weggekopt door verdediger van Hercules. Toch balk voor Cambuur met een schot nog. Bal smoort en nu alle problemen voor Hercules om die bal weg te krijgen. Cambuur zet nog één keer aan. Probeert nog één keer om in de verlenging dan toch die beslissing te forceren. Gezocht richting Smit en van dichtbij de goal van Cambuur. Binnengeschoten door Michael Breij. Als die bal wordt voorgekopt in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. De 121ste minuut slaat Cambuur toe. Het maakt 4-3. Treffer is van Michael Breij. En zodoende spat die droom van Hercules uit elkaar. Er zitten hier wat mensen van Cambuur voor me op de provisorische perstribune die juichten. Want er viel ook wat te juichen natuurlijk. Dat wordt niet op prijs gesteld door enkele supporters die natuurlijk gefrustreerd zijn. Maar dat doet niets af aan die treffer. Voorbereid door Oudrikus die de bal voorkopt. En schitterend met het linkerbeen. Volley hard in de hoek. Carmelia doet er nog alles aan om die inzet uit de doelmond te koppen. Maar dat mislukt. En zodoende in extremis Cambuur door naar de kwartfinale van het bekertoernooi. Het moedige Hercules uitgeschakeld in de allerlaatste minuut van de verlenging. De bal ligt klaar voor de aftrap. Maar scheidsrechter Martens zal waarschijnlijk heel snel affluiten. Nou, één aanval krijgt Hercules nog. Bal wordt naar voren geschoten. Levert dit iets op? Nee, want Uldrikis onderschept. En dan Cambuur nog een keer in de aanval. Zo gaat ook de laatste amateurclub eruit. We hebben ze gezien hoor. Excelsior Maassluis, AFC en Quick Boys. Alle drie heel ver gekomen, maar niet ver genoeg. Ook Hercules was dicht bij de kwartfinale. Heel dicht. Denk nog maar eens terug aan die bal op de paal en de lat. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Maar nu de teleurstelling toch gigantisch hier op Sportpark Zoudenbalg. Want niet Hercules in een penalty-serie. Nee, Cambuur met die allerlaatste aanval die leidde tot de winnende treffer van Michael Breij. Hij is de matchwinner. Maar het is een onvergetelijk avontuur geworden voor de amateurs uit Utrecht. De ploeg uit de derde divisie die in de vorige ronde Ajax wist uit te schakelen. Dat is een zegen voor de eeuwigheid. Die zal men hier nooit meer vergeten. Nee, ze mogen natuurlijk hartstikke trots zijn. Jeroen, nog één vraag als het mag. Want jij met het oog van de commentator. Zou het niet kunnen dat die Carmelia een eigen goal maakte? Dat hij hem erin kopte? Ja, dacht ik ook even, ja. Nou, ik had niet de indruk dat schot van Breij niet binnen de palen en onder de lat was. Dus dit gaat wel, denk ik, de boeken in als een treffer van Breij. Maar goed, dan zou ik hem nog één keer goed moeten bekijken. Hadden jullie de indruk dat hij naast zou gaan? Ja, dan had ik ook even. Maar het kan ook het standpunt van de camera zijn geweest, hoor. Precies. Dat is ik denk niet dat ze hem alsnog terugtrekken dan. Ik denk dat de uitslag wel staat. Dat denk ik ook. De uitslag staat sowieso. Ik denk niet dat ze de VAR hier voor gaan inroepen. Dankjewel, Jeroen. Nee. Het was een mooie avond. Even nog in de sporthal kijken natuurlijk. Want Edwin... Ja, van die, je hebt echt alles meegemaakt vanavond. De euforie, de blijdschap, de glimlach, het verdriet. En nu ligt iedereen waarschijnlijk in het bier op de grond. Nou echt, ik zag mensen inderdaad toen die treffer viel zojuist met de handen naar het hoofd. En jij met de handen in het haar van nee, zo extreem dit. Ja, als je het zo lang volhoudt, dan hoop je toch zeg maar dat je die penalties nog volhoudt. En dan moet hij in die laatste 30 seconden van de wedstrijd, moet hij dan nog vallen? Ja, weet je natuurlijk, dan is de teleurstelling is zo ongelooflijk groot. Dan ben je er zo dichtbij, zo weer iets moois, zeg maar, voor zo'n amateurclub. En dan moet het in die laatste 30 seconden van de wedstrijd, moet het dan misgaan. Ja, dat is gewoon voor geen woorden te beschrijven dat je dit zo op deze manier zo weggeeft. Ja, het is een beetje een ballon die leegloopt hier zo, hè? Een soort van anti-climax. Terwijl ze zo gevochten hebben natuurlijk, met een leeuwenhart. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat je ongelooflijk trots bent op de prestaties van Hercules. Eerst tegen Ajax, dat je Ajax uit de beker schakelt. Nou, wereldstunt. En ja... Ook deze wedstrijd had eigenlijk ook niet rekening gehouden met dat we überhaupt zo ver zouden komen. Dus Natuurlijk mogen we trots zijn op wat we hebben gepresteerd. Maar als je hem inderdaad zo in de laatste 30 seconden voordat je de penalties hebt tegenkrijgt. Ja, sorry, dan krijg ik daar toch wel... Word ik er toch wel een beetje chagrijnig van. Ja, want zo'n penalty-reeks, dan weet je, loterijen. Loterijen, ik zeg het, ja. Kijk, natuurlijk, Cambuur heeft er misschien wat meer ervaring in met het strafschoppen. Ik weet het niet, maar alsnog, het is een loterij. Dus iedereen kan doorgaan. Dus dat was zeg maar echt waar je naartoe leefde. Want die 3-3, dat was al echt van, ja, oké, dat is uit de standaard situatie. Dus dat was fantastisch. En dan moet je echt toegeven naar die strafschoppen. En als je hem dan, ja, zoals je hem in de laatste seconde weer tegenkrijgt, zuur. Heel zuur. Nou, met opgeheven hoofd, maar toch een beetje die anticlimax hier in de sporthal in Utrecht. Boah, het was wel een rollercoaster voor rennen, Edwin. Want met die kansen ook nog vlak voor het einde. Oei, het was ongelooflijk inderdaad. En ik zag die mensen meeleven. En het was mooi, op de eerste rij op die plastic stoeltjes zaten allemaal kinderen. Die hebben hier gewoon getraind eerder vandaag. En die gingen allemaal op dat stoeltje, die mochten lang opblijven. En die leefden zo intensief mee. Het was prachtig om te zien. Echt een memorabele avond weer in Utrecht. Ja, dat was het. En jij was erbij. Dankjewel, onze verslaggever daar, Edwin Cornelissen. Goed, dan kijken we aan het einde van deze uitzending nog even vooruit. Schaatster Marijke Groenewoud, die krijgt namelijk het komend weekende het ontzettend druk bij de Wereldbeker. Die wordt gehouden in Salt Lake City. Groenewoud komt namelijk in actie op de 1500 meter, de 3 kilometer, de achtervolging en de massastart. Die heeft niet echt een rustig weekende. Het is dan uiteraard van belang om een beetje uitgerust aan zo'n reeks te beginnen. En dan kun je je afvragen of het handig is dat Groenewoud op het laatste moment naar Salt Lake City is gevlogen, waar het 8 uur vroeger is dan hier, ook dat nog. Maar het tijdverschil lijkt haar weinig te deren, vertelt ze een paar uur nadat ze voet heeft gezet op Amerikaanse bodem. Ja, op zich, het is wel een lange vlucht, maar het was wel vrij relaxed. Dus net even lekker gefietst ook, dus ik voel me op zich wel oké. Ja, dat verbaasde mij eigenlijk, want ik denk, die gaat lekker op bed liggen. Heb ik ook gedaan. Ik heb nog even een uurtje op bed gelegen en geslapen. En daarna even een klein uurtje op de fiets. En dan moeten we zo een beetje wakker blijven vandaag. En jullie zijn toch wel de laatste Nederlanders die hier aankomen voor de wereldbekers. Is dat een probleem of maakt het allemaal niet zoveel uit als je later komt? Nou, ik denk niet dat het een probleem is. Wij hebben ervoor gekozen om nog een week naar Tenerife te gaan, te fietsen in de zon. En dat was ook heel lekker. Dus ik denk niet dat het een probleem is dat we nu hier later zijn. We hebben nog niet geschaatst, maar dat gaan we morgen dan doen. En dan maar zien hoe het gaat. Ja, wat doe je daar eigenlijk, behalve in de zon zitten? Fietsen. Vooral heel veel fietsen. En een beetje hardlopen ook wel, maar het is vooral veel fietsen daar. Ja. En daar word je beter van? Dat hoop ik wel, ja. Dat gaan we de komende weken zien. Ja, is dat de komende weken of dit weekend inderdaad al? Nou, dit weekend is niet het hoofddoel natuurlijk. We hebben over 2 of 3 weken het WK. En dat is wel het grote doel nu natuurlijk. Maar dit weekend is gewoon weer World Cup. Dus dan wil je ook weer wat laten zien. Maar dat is even afwachten hoe het dit weekend gaat. Wat wil je laten zien? Nou ja, gewoon dat ik nog steeds goed ben. De laatste weken, zoals je zei, gaat gewoon hartstikke goed. Dus dat wil ik gewoon doorzetten. En gewoon dit weekend ook weer laten zien dat ik er nog steeds ben. En misschien wat voor tijden er dan uit kunnen komen. We hadden het over die overgang, hè, van Tenerife naar hier en dan zo'n lange vlucht en dan hard kunnen rijden of het wel of niet kan. Irene Schouten die reed hier 2 jaar geleden meteen 3:52. Is dat iets wat jij ook zou kunnen? 3:52, dan moet ik wel een PR rijden van 4 seconden, maar je weet het nooit. De omstandigheden zijn vaak wel oké hier, maar 3:52, daar teken ik nu wel voor, ja. En denk je daar ook aan die PR's? Want jij hebt al jouw PR's die je hebt, die zijn allemaal in Heerenveen zijn die gereden. Ja. Denk je daaraan om die dan te verbeteren? Nou, het doel is wel gewoon PS te verbeteren hier en dat probeer ik eigenlijk altijd wel. Alleen dan is dit wel gewoon een heel mooie baan voor, denk ik. En met jou gaat het goed? Met mij gaat het hartstikke goed. Die jetlag heeft jou niet te pakken? Tot nu toe nog niet, nee. Nee, maar laten we hopen dat het uitblijft voor Marijke Groenewoud. Komend weekende dus die wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. U hoorde haar in gesprek met Steven Dalebouts. Dan kunnen we nog melden dat er ook een thriller bezig is in de Spaanse beker. Kwartfinale tussen Atletico Madrid en Sevilla. Atletico stond daar heel erg lang voor met 1-0. Griezmann nog een penalty gemist. Ja, gemist. Nou, het gaat natuurlijk wel mee hoe lang. 79e minuut maakten ze de goal. Nu is het de 97e minuut. En Sevilla krijgt nog een penalty. Oh, en dan gaan we dus niet horen hoe die het afloopt. Dat is een lekkere cliffhanger, zeg. Voor meer informatie, teletext. Precies, dat wordt het. Of morgen luisteren naar Langs de Lijn. En dan zijn we er weer zometeen het oog met Lucella Carrasso. Tot morgen.